12 روزہ مدنی تربیتی کورس جس کی تفصیل بیان ہو چکی. اور اس کے لیے بھی اگر جو نام لکھوانا چاہیں مدنی مذاکرے کے بعد مدنی انعامات مکتب میں جا کر اپنے نام لکھوا دیں, ساتھ ہی تاریخ بھی ہو اور اس میں اپنا فون نمبر بھی ہو کہ اس مہینے میں میں انشاءاللہ یہ 12 روزہ مدنی کورس جو ہے وہ کرنے کی سعادت حاصل کروں گا انشاءاللہ. اتنا فرق ہے اس کورس کرنے والوں اور مائے کفل مدینہ منانے والوں اور عام افراد میں. ایک جھلک میں جیسے ابھی آج مناجات افطار کے وقت میں نے وہ دروازے کے سوراخ میں سے دیکھا تو مناجات افطار والے آ رہے تھے, ان میں کوئی ہٹانے والا نہیں تھا, کوئی روکنے والا نہیں تھا, کوئی لائن لگانے والا نہیں تھا, بالکل نیچی نگاہیں کیے ایک لائن میں خود بخود یہ بڑے چلے آ رہے تھے ایک دوسرے کے پیچھے, نہ کوئی ٹکرا رہا تھا نہ کوئی دھکیل رہا تھا, اور وہ سیڑھی چڑھ گئے عید میں. اور اگر عام اس طرح بھائیوں کو اپنے بولیں گے نا سیڑھی پہ چڑھو تو یوں کونیا مارتے بھاگ بھاگ کے, بہت فرق ہے. اگر آپ کو انسان بننا ہی ہے سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, نعوذ باللہ یہ نہیں کہ مطلب اس کے بغیر انسان بننے کا کوئی رستہ نہیں ہے. واقعی اگر آپ کو کچھ بہت کچھ چاہیے نا بہت کچھ, تو 12 روزہ تربیتی کورس کر لیں اور ماہ قفل مدینہ کے تعلق سے سیریس ہو جائیں. 12 روزہ مدنی کورس, 12 روزہ مدنی کورس. اچھا میں نے کچھ تربیتی کورس. اچھا 12 روزہ مدنی کورس کر لیں اور مدنی جو اسی طرح کے یہ قفل مدینہ والے جو ہیں نا ان کی صحبت بھی اٹھائیں. یہ مدنی انعامات کا جو ماشاءاللہ مکتب لگا ہوا ہے اس پر کچھ آنا جانا رکھیں اور ان سے اشارے جہاں جہاں ممکن ہو جو ممکن ہو اشارے پوچھ کر آ جائیں کہ بھائی اس کا اشارہ کیا اس کا اشارہ کیا, تو جس کہنے کے سیریس لیں گے تو ہوگا, تو یہ بہت فائدے والا ہے, بہت سارے گناہوں سے بچت ہوگی انشاءاللہ. جب یہ فالتو باتوں سے ادھر ادھر کی باتوں سے پنچاتوں سے آپ فارغ ہوں گے تو ذکر و درود کے لیے وقت آپ کے پاس بہت مل جائے گا انشاءاللہ عز و جل. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ 1435 سنہ ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی آج پانچویں شب ہے, آدھا عشرہ رحمت اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے. ہاں آپ سوالات چلائیے, ہر سوال کا جواب ابھی بھی ثواب دے پاؤں گی ضروری نہیں, بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا, بھول کرتا پائیں تو میری اصلاح فرمائیں, مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. باپا الحمدللہ کل 61 نام 12 روزہ مدنی کورس کے آ چکے. کتنے؟ 61 میں دو کم ماشاء. اور 272 نام ماہ کفل مدینہ کے اب تک آ چکے ہیں. اللہ کرے لگا بھی رہے ہو تو مدینہ مدینہ ہو جائے. باپا آپ نے جیسے فرمایا نا کہ وقتاً فوقتاً یہ وہاں آتے رہیں گے اور یہ تربیت کا سلسلہ رہے گا تو انشاءاللہ سب دل اس کا فائدہ ہوگا. یا میرے پاس صحیح بولتا ہوں کہ وقت کے مسائل ہیں, میرا جی چاہتا ہے کہ میں ماہ کفلے والے سارے ماہ کفلے مدینہ والوں کو الگ سے جمع کروں. کیا آپ سے مشورہ بھی کرنا تھا میں نے اور ایک وقت سمجھ میں بھی آیا ہے میری, لیکن یار اس میں بھی رکاوٹیں ہیں کچھ مجھے, مطلب واللہ مطلب بالواللہ باللہ تاللہ کفلے مدینہ سے بہت پیار ہے, میں اگرچہ خود نہیں لگا پاتا لیکن مجھے پیار بہت ہے. یہ اتنا اچھا شغل ہے, اتنا گناہوں سے بچانے والا شغل ہے کہ میں آپ کو صحیح معنوں میں سمجھا نہیں سکتا اس کی حقیقت. اتنا پیارا شغل ہے یہ, اس کی لذت وہی سمجھ سکتا ہے کہ جس نے اس کو کچھ تجربہ کیا ہو. اس کا کوئی تصوف کی کتاب ایسی نہیں ہوگی جس میں خاموشی کے فضائل بیان نہ ہوئے ہو اور بولنے کے نقصانات بیان نہ ہوئے ہو. لیکن وہی بات ہے فضول بولنا نقصان دہ جو ہے, باقی اچھی باتیں نیکی کی دعوت دینا اس طرح کی باتوں کی ممانعت نہیں ہے, نہ میری یہ مراد ہوتی ہے, کہیں کسی کو غلط فہمی نہ ہو جائے گا بولنا ہی جرم ہے, یعنی کہ میں بول کے بولوں گا بولنا جرم ہے, میں بولتا ہی چلا جا رہا ہوں گھنٹوں بولتا ہوں, تو یہ بولنا یعنی کہ اچھا بولنا جس سے خصوصاً دین کا فائدہ ہوتا ہو, دین کی تبلیغ مراد ہو, نیکی کی دعوت, تو یہ تو خاموشی سے افضل ہے. محمد مزید جو اسلام بھائی نام لکھوانا چاہتے ہیں نام لکھوانے سے رہ گئے تو مدنی مذاکرے کے فوراً بعد مدنی انعامات مکتب میں تشریف لائیں اور 12 روزہ مدنی کورس کے لیے بھی نام لکھوا دیں اور مائے کفل مدینہ کے لیے بھی نام لکھوائیں. یہ آج مدنی مذاکرے میں خصوصی شرکت رینالا خرد ضلع اوکاڑا پاک بخاری کابینہ, یہ او بی وین کے ذریعے شرکت کا لکھا ہوا ہے, اور انٹرنیٹ کے لیے خصوصی شرکت میرپور خاص باب الاسلام سندھ پاکستان پاک نقشبندی کابینہ, اور وہ پاک بخاری کابینہ رینالا خرد شعبہ جات میں آج مجلس عشر و اطراف گاؤں. آئندہ کل او بی وین کے ذریعے بونگا حیات ضلع پاک پتن شریف پاک فریدی کابینہ بذریعہ انٹرنیٹ سانگ گڑھ باب الاسلام سندھ پاک بھٹائی کابینہ, اور شعبہ جات مجلس مدنی بہارے مجلس تجہیز و تکفین مجلس اجارہ مجلس کارکردگی فارم اور مدنی پھول مجلس کارکردگی فارمو مدنی پور یہ واو نہیں آنا چاہیے یہاں, مجلس کارکردگی فارم اور مدنی پور مجلس کارکردگی یہ پھر الگ سے لکھا ہوا ہے, تو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حاجی عبدالقدیر اوان ایم پی اے گوجرا دعوت اسلامی کے بانی حضرت مولانا محمد الیاس اطار قاضی صاحب, آپ کے مدنی چینل کا تعلق ہے جس سے پوری دنیا میں جس طرح دکھایا جا رہا ہے اسلام کے لیے یہ چینل کام کر رہے ہیں, میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان میں جا اس امت مسلمہ اور کوئی چینل اتنی اچھی اور آسان طریقے سے دین کی خدمت کر رہا ہے, کیونکہ آج کل ہم دین سے جس قدر دوری کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں, یہ ممکن نہیں. اس کا واحد ذریعہ یہی ہے کہ ہم قرآن اور سنت پر عمل کریں. اس کے بارے میں جتنی خدمات مدنی چینل امت مسلمہ کو دے رہا ہے یہ قابل تحسین ہے, اس پر میں ان کو بار بار پیش کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں یہ چینل اسی طرح اس امت مسلمہ کی خدمت کرتا رہے. اللہ تعالیٰ آپ کے جذبات کو قبول فرمائے. صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں تحصیل سرگودہ میں رہنے والا ہوں اور فضان مدینہ میں مستری والا کام کرتا ہوں. میرا ایک سوال ہے, میں نے اپنے ہاتھ پہ ناگ بنایا ہوا ہے اور میں اس چیز سے پریشان ہوں کہ اب یہ میری نماز اس حساب سے ہو جاتی ہے یا نہیں. تقریباً مجھے 12-13 سال گزر گئے ہیں اسے, اور اس کو مٹانے کی کوشش بھی کی ہے اور یہ مٹا نہیں ہے. اب اس حوالے سے میری رہنمائی فرمائیں. یہ مطلب گدواتے ہیں اس طرح اندر سوئی کے ذریعے سرما وغیرہ یا نیل بھرتے ہیں, تو اب یہ کہ اس طرح بھروانا جائز تو نہیں ہے, گناہ گارے توبہ کرے, اور اب اس کا مٹانا بھی ممکن نہیں ہے, تو بس توبہ کرے اور نماز ہو جائے گی, کیونکہ اس کا حل کوئی نہیں ہے. نماز مطلب ہو جائے گی نا, بلا کرات ہو جائے گی, ورنہ نماز تو ہو جاتی ہے. اب اس میں کوئی مطلب, بس توبہ کر لی اور اب یہ ناگ بنا ہوا ہے, اب جو کچھ آپ کو یہ تو عمر بھر کا اس کا کفارہ تو دینا پڑے گا انوان ہو کر, کہ شاید لوگ پوچھتے رہیں گے یہ کیا ہے, آوازات کرنی پڑے گی کہ یہ بس میں نے توبہ کر لی ہے, تو شاید اس بہانے ہم لوگوں کو مسائل بتاتے رہیں گے اس کا کہ یہ لگانا گناہ ہے, میں نے گناہ کیا ہے, مدنی چینل والوں نے بولا توبہ کر لو, اس کے آپریشن کی ضرورت نہیں ہے کہ آپریشن کے ذریعے اس کو مطلب کھال کو نکالیں. ایک نوجوان جوش میں آیا تھا داؤد اسلامی جب شروع گلزار حبیب میں تھی ترکیب, تو اس کو بھی یہ مسئلہ پتا چلا ہوگا, تو وہ اس نے گجوا کر شاید نام لکھوایا تھا اپنا, اس نے تو وہ جرہ کے پاس چلا گیا. اب پتہ نہیں جرہ ہوتے نہیں ہوتے, جرہ یہ انگلش میں سرجن بولتے. تو یہ دیسی دواؤں کے جو مطلب دیسی ہوتے ہیں, مرم رنگ برنگی رکھ کر بیٹھے ہوتے ہیں, یہ بھی کبھی کبھی چھری چلا دیتے ہیں. تو اس نے جرہ نے کوئی وہ کھرچا ہوگا اس کو کس ٹیکنیک سے, تو اس میں وہ ہاتھ میں سیپٹک ہو گیا, خراب ہو گیا مطلب زخم, اور ہاسپٹل میں وہ داخل ہو گیا. تو میں دیکھنے کیا تھا اس کو, تو اس لیے وہ اس کو چھیڑنے کی اب ضرورت نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا کشمیر سے ایک اسلام بھائی اعتکاف میں حاضر ہوئے ہیں, سوال عرض کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان, جو اسلامی بھائی ہمیں کہتے ہیں کہ حضرت صاحب کو میرا سلام لازمی کہنا, اور کچھ اسلامی بھائی کہتے ہیں ہمارے لیے ان سے دعا لازمی کروانا, تو ان اسلامی بھائیوں کو پیارے بابا جان ہم کیا جواب دیا کریں, یا پھر آپ کی بارگاہ میں ان کا پیغام کیسے پہنچائے؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیں. اور پیارے بابا جان, ازبائے حاکم مدینہ یہاں موجود متفقین جو پانچوں نمازیں باجماعت ادا کر رہے ہیں, ان کو بھی آپ اصال ثواب فرما دیں. پیارے بابا جان دعا فرما دیں کہ نگران شورا کی بارگاہ میں حاضری کی کوئی ترکیب بن جائیں. دلی حسرت ہے نگران شورا سے ملاقات کی. جزاکم اللہ خیرا. آمین. ایک بیچارہ بھول گئی ہے شاید, اس میں یہ توجہ نہیں ہوئی. اس سے بڑی مصیبت اس وقت آدمی پر پیش آتی ہے یا اس کو پوچھتے ہیں کہ میرا سلام پہنچائے کہ نہیں, میرے لیے دعا کروائی کہ نہیں. اب مرے, اب بیچارہ اگر یہ بولتا ہے کہ میں بھول گیا, کیونکہ وہ ملاقات تو تقریباً کی ترکیب تو ہے, باری باری آ رہی ہے انشاءاللہ. امید ہے جو سو گئے وہ کھو گئے, سوتے ہو کھوتے. تو اب آپ نے کہنا میں بھول گیا, اس نے کہنا کہ ہم غریبوں کو کہاں یاد رکھیں گے. اب یہ ایک چلا سلسلہ فضول گوئی کا. اس میں پھر مروت میں وہ بعض لوگ بول دیتے کہ ہاں میں نے دعا کروا لی, ہاتھ اٹھا کر آپ کے لیے دعا کیجیے. تو جھوٹ در جھوٹ, تو اس لیے سچ بولنا چاہیے. بھلے اس تھوڑا لیکچر دے گا وہ, ہم غریبوں کا یاد رکھیں گے تو بھول گئے, اس پر کوئی الزام تو نہیں ہے, نہ وعدہ خلافی کہلائے گی نہ گناہ اس پر, بھول جاتا آدمی. تو اس میں یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ اگر کسی نے کہا کہ فلاں کو میرا سلام کہیں, تو اگر آپ نے کہا کہ میں آپ کا سلام یعنی ہاں کہہ دیا, تو اب اس کو سلام کہنا واجب ہو جائے گا. اگر آپ نے ہاں نہیں کہا, صرف سن لیا, یوں سر بھی نہیں ہلایا, سر ہلانا بھی ہاں کہنا ہے, ہم سر ہلاتے نہ, ہمیں ہمارے یوں ہلاتے, اور بعض ملکوں میں ہاں میں یوں ہلاتے ہیں. تو جہاں کا جیسا عرف, تو اس لیے اگر آپ نے اشارے سے یا زبان سے ہاں کہا ہے تو آپ پہنچانا واجب ہو گیا. اب اگر پہنچانے کی کوئی صورت نہیں بنی آپ کے لیے, یہ ممکن نہ ہو سکا, اور اگر ملاقات ہوئی تو ملاقات بھی وہ جھلک ہوتی ہے, ٹائم اتنا ہوتا ہی نہیں کہ کوئی تفصیل سے بات کر سکے, اتنی رش ہے. جس نے ملاقات کی اس کو اندازہ ہوگا. اس صورت میں اگر بھول گیا تو ٹھیک ہے, تو وہ اگر پوچھے تو کہہ دیں کہ میں بھول گیا. یا ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ چٹھی لکھ کر آپ کو جو بھی سلام کہنا ہے, جو بھی مسئلہ ہے پریشانی ہے وہ لکھ لیں, اپنا نام اور فون نمبر اس پہ لکھ کر, ایڈریس لکھ کر اب مدنی تربیت گاہ پر جمع کروا دیں. اب یہ ضروری نہیں کہ مجھے سب کا سلام پہنچ جائے اور میں ساری پرچیاں پڑھنے میں کامیاب ہو جاؤں. لیکن یہ کہ شاید آپ کو کچھ یوں ہوگا آپ یہ کہہ سکیں گے کہ میں نے پرچی لکھ کر جمع کروا دی تھی, کیونکہ مجھ پر تو کچھ بھی واجب نہیں ہے نا کہ وہ ان مانو کر کے جس نے سلام بولا میں اس کو اس سے ملوں جا کر کے ہاں بھائی فرمائیے اور کس نے سلام کہا ہے. تو ایسے موقع پر بس وہ چپ چاپ سن لینا چاہیے یا صورت حال بیان کر دینی چاہیے. اب سب کو صورت حال بھی تو پتہ نہیں ہوتی نا کہ وہاں پہنچنا بہت مشکل ہو جائے گا ملاقات کرنا اور سلام کہنا, تو اس لیے بھی وہ آزمائش ہوتی ہے. اب آپ کو پتا چل گیا, جن جن کو پتا چل گیا تو وہ ان سے کہہ دے کہ بہت مشکل ہے میرے لیے کہ میں مطلب سلام پہنچا سکوں. رش ہوتا ہے کہ اگر ملاقات ہو بھی گئی تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ اجلت جلدی جلدی میں مجھے یاد ہی نہ رہے, تو یوں کہہ کر اس کو بیچ کی بات کر لیں. کوشش کروں گا یہ نہ کہیں کہ پھر کوشش کرنا واجب ہو جائے گا. لوگ سمجھتے ہیں کوشش کرنا, ہاں میں کوشش کروں گا آؤں گا, اور ذہن میں یہ ہوتا ہے کون کوشش کرتا ہے. ارے کوشش, آپ کوشش کریں گے تو کھانا کھائیں گے نا, کوشش کریں گے تو سحری کریں گے نا, کوشش کریں گے تو آخر تک بیٹھے رہیں گے, کوشش نہیں کریں گے اٹھ کر چلے جائیں گے. تو کوشش کرنے سے مطلب یہ خلاصی نہیں ہوگی آپ کی, وہ تقریباً بات بلکہ بات شاید بڑھ جائے گی کوشش کروں گا کہنے سے, کہ کوشش کے تقاضے پورے کرنے پڑیں گے. باپا جس وقت کہا اس وقت ذہن تھا کوشش کروں گا, یہاں آیا اسباب نہیں پائے تو وہ اس پر کوئی مطلب یہ کہ گناہ نہیں ہے, پتہ ہی نہیں تھا بیچارے کو, یا اس کو یوں ہوگا میں کوشش کروں گا تو ترکیب بن جائے گی میری اور بیچارے کی نہیں بنی, تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. پاپا یہاں جو بیٹھے ہیں اگر یہ اجتماعی طور پر یہ کچھ اشارہ کر دیں, ہاں یہ ابھی وہ بولنا شروع کریں گے گل مچ جائے گا. ایک ادھر سے بولے گا کہ میری ابو نے میری امی نے, دیکھو مائک ہاتھ میں کچھ تو حسرت نکال ہی لیتے ہیں لوگ, جس کو بھی آپ مائک دیتے ہیں وہ سوال کے علاوہ کچھ نہ کچھ تو بول ہی رہا ہوتا ہے. لیکن دیکھو اس نے سوال کیا پھر بھی یہ شاید یہ بھول گیا کہ فلاں فلاں نے آپ کو سلام بھی بولا ہے, بھول گئے شاید. تو اب یہ ارے پہلی بار زندگی میں اس طرح موقع ملا ہوگا اتنی مخلوق میں مائک پکڑنے کا. البتہ یہ کسی کو پوچھنا نہیں چاہیے کہ میرے لیے دعا کی کہ نہیں, میرا سلام پوچھا کہ نہیں, اس سے آدمی شرمندہ ہوتا ہے یا بعض اوقات وہ جھوٹ بولنے کا پورا امکان ہوتا ہے, مروت میں وہ جھوٹ بول دے گا. پوچھنا گناہ نہیں ہے, لیکن یہ پوچھنا سامنے والے کو گناہ میں مبتلا کر سکتا ہے, اس لیے سامنے والے کی ہمدردی کی جائے کہ بیچارہ کہیں ہاں نہ بول دے مروت میں, اور مروت میں ہاں بولا کہ یار نہیں تو یہ لیکچر دے گا میرے کو تو گناہ گار ہوگا. ہاں جھوٹ, یہ جھوٹ ہی کہلائے گا, یا پھر لیکچر سننے کے لیے بس بول دے گا میں نہیں پہنچا سکا سلام آپ کا, میرے لیے دعا کی تھی. اب اس میں بھی آدمی بھول جاتا ہے, میرے لیے نام لے کر دعا کی تھی کہ نہیں, بھول جاتا آدمی. یا عمرے کے لیے جاتے ہیں جو مدینہ شریف جاتے ہیں ان کو تو اتنے بولتے ہوں گے دعا کرنا میرا نام لے کر دعا کرنا, پھر جو اس کے لیے مسائل ہوتے ہوں گے حاجی صاحب کے لیے مسائل ہوتے ہوں گے, خدا جانے بیچارے کو دن میں کتنی بار ہو سکتا جھوٹ بولنا پڑتا ہو. تو اس لیے جھوٹ نہ بولے, بول دے گا میں اب بھول گیا تھا, اور میں یا سب کے لیے دعا کی ہے سارے مسلمانوں کے لیے تو یہ کہہ دے کہ میں نے تو سارے مسلمانوں کے لیے دعا کی ہے. اس میں آپ بھی آ گئے, آپ بھی مسلمان ہیں, یوں کر کے مطلب ترکیب بنائی جا سکتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم. اچھا یہ بھی بولتے ہیں ہمارے سپیشل دعا کرنا, اب یہ انگریز مسلط ہوتا جا رہا ہے, پہلے خصوصی دعا کہتے تھے ہمارے لیے خصوصی دعا کرنا, اب کچھ خصوصی دعا کا کہہ رہے ہیں ابھی, کچھ میری اردو ابھی زندہ ہے, کچھ وہ سپیشل کہ پنجابی بولیں گے سپیشل, غیر پنجابی بولیں گے اسپیشل دعا کرنا. تو یہ کیا ہوتی ہے اسپیشل دعا, جب کسی کو اسپیشل دعا کا بولو تو سمجھا بھی جائے گا یہ ہوتا کیا ہے. اللہ تعالی سے دعا مانگی جاتی ہے, اس میں اسپیشل خصوصی تو پھر عمومی, خصوصی کے بعد پھر عمومی کیا دعا, تو یہ شاید خصوصی کا معنی یہی لیتے ہوں گے کہ الگ سے اہتمام کے ساتھ میرا نام لے کر میرے لیے دعا مانگی ہے. ہو سکتا ہے یہ تو کون کر سکتا ہے, خصوصاً جس کے ملنے والے بہت سارے ہوں، اس کے لیے تو آزمائش مانی جائے. اب میرے خیال میں یہ میرے کہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، زبان پر چڑھا ہوا ہی ہوتا ہے، خصوصی یہ سب کو بولتے ہوں گے، میرے لیے خصوصی دعا کر رہا ہوں. اپنی دعاؤں میں خصوصی طور پر یاد رکھنا. یہ کہہ کر بھی جو لو بندہ چھوٹا، اس نے سنا وہ چھوٹا، اگر اس نے ہاں نہیں کہا تو، لیکن بعد میں پوچھنا جو ہے نا دعا مانگی کہ نہیں. میرا نام لے کر یہ واقعی بولتا ہوں، بہت آزمائش ہے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. آپ جو ایصال ثواب کرتے ہیں تو ان اسلامی بھائی نے خواہش کا اظہار کیا کہ اگر جو فیضان مدینہ میں با جماعت نمازوں کا اہتمام کر رہے ہیں پانچوں، اگر ان کو بھی یہ ایصال ثواب کا تحفہ مل جائے. فیضان مدینہ میں پانچوں نمازیں با جماعت پڑھتے ہیں، اس کا مطلب کچھ ایسے بھی گھس گئے جماعت سے نہیں پڑھتے. ہاں ایسا جی کرتے ہیں جی باپا، اعتکاف میں آئے اور جماعت سے نماز نہ پڑھے، یہ کیسے ہے؟ نہ مسجد میں رہ کر جماعت چلی جائے تو گھر میں کیا پڑھتے ہوں گے؟ جماعت سے گھر میں رہتے ہوں تو کیسے پڑھتے ہوں گے؟ ہاں کوئی عذر ہو گیا، مجبوری ہو گئی، جس کو شریعت مجبوری تسلیم کرے، پھر جماعت چلی گئی تو اور باتیں، قضا ہو گئی تو اور باتیں، جماعت تو جماعت، کہ واقعی وہ مجبوری جس کو شریعت مجبوری تسلیم کرے تب تو چلو وہ چھوٹا ہوا ہے. لیکن کوتاہی، اذان ہوئی تو پھر اب اسینے چڑھاتے ہوئے خرامہ خرامہ وضو خانے کی طرف یہ ریلے کے ریلے بڑھ رہے ہیں، نہیں، بھیڑ ہے، وضو پہلے سے تیار رکھنا ہے، نماز کے انتظار کا ثواب لینا ہے، اذان تو پہلی صف میں آ کے سننا ہے، پہلی میں جگہ نہیں ملی دوسری میں سن لے، اندر آ کر سنے، سنتے پڑے اطمینان سے جماعت میں شریک ہو. مگر عموماً یہ ہوتا ہے کہ اذان کے بعد ہی تیاری شروع ہوتی ہے، لیکن کم از کم بھیڑ کے موقع پر تو آدمی احتیاط کرے، یوں جماعتیں بہت نکل جاتی ہوں گی. تو اگر میں یہ خصوصیت دوں گا تو ناظرین کو یہ پھر ایک اس کا سنکاٹ ہوگا کہ اس کا مطلب یوں تو یوں کہ یہ لوگ جماعت سے نماز نہیں پڑھتے. شاید مجھے بھی سنکاٹ ہوا نا، مجھے تو خیر تجربہ کروں کہ کیا کیا ہوتا ہے، کیسے کیسے آدمی ہیں آ کر گھس جاتے ہیں، کہ جماعت تو جماعت پتا نہیں اور کچھ بھی کر ڈالتے ہوں گے، جیب قطرے بھی آتے ہیں، جیبیں کاٹ جاتے ہیں، بیگ اٹھا جاتے ہیں، موبائل سمیٹ کے لے جانے کے بھی، میرا خیال ایک آدھ بار ایسا بھی ہوا تھا کچھ لوگوں کے موبائل سمیٹ کر لے گیا تھا بھائی، ایسا یاد آ رہا ہے مجھے اعتکاف میں. پھر اعتکاف میں دہشت گرد اس ٹائپ کے کہ جو وانٹیڈ ہوتے ہیں، ہتھیار وغیرہ لے کر آنا تو ان کے لیے دشوار ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات وانٹیڈ آ جاتے ہیں ان کو. اچھا پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ پولیس بھی آپ کے بھیس میں آ کے بیٹھ جاتی ہے اور وہ واچ کرتی ہے کہ ادھر ہمارا شکار ہے کہ نہیں، پکڑ کے لے جاتے ہیں. یہ ہوتا ہے، یہ فیضان مدینہ میں ایک بھیڑ ہے نا، اس میں ہر طرح کا معاملہ ہوتا ہے. تو اس سے اپنی ہر چیز کی حفاظت بھی کرنی ہے. بعض اوقات اس طرح کا شخص جو مجرم ہوتا ہوگا جرائم پیشہ، وہ عین ممکن ہے کہ وہ اللہ کے گھر میں اس جا کے بیٹھ جاتا ہوگا کہ اب میں نہیں کروں گا، میں نماز پڑھوں گا، توبہ کروں گا، یہ بھی ہو سکتا ہے. اور بعض اوقات ایسا کہ صرف پولیس سے بچنے کے لیے، تو اگر صرف پولیس سے بچنے کے لیے کوئی آگے بیٹھ گیا ہے تو یہ پولیس تو یہاں سے پکڑ کے لے جاتی ہے. اس طرح کے واقعات یہاں ہوئے ہیں، کیونکہ یہ مطلب آخر ان کی بھی ایک ان کی لائن ہوتی ہے، یہ فیس ریڈنگ کرتے ہوں گے اور میٹھے میٹھے بند کرو، جس پر شک پڑتا ہو اسے کوئی ترکیب بن جاتی ہوگی. امامہ باندھنا مشکل نہیں ہے، نقلی داڑھی لگانا یہ بھی ایک ہو جاتا ہے، اور داڑھی نہ بھی ہو تب بھی مطلب ادھر بغیر داڑھی کے بھی بہت سارے کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک بنا دے. یا اللہ، یا جو جس نیت سے یہ آیا ہو سب کی نیتوں کی اصلاح فرما دے. آمین. سب ہم سب نیک بن جائیں اور پابندی سے با جماعت نمازیں پڑھنے والے بن جائیں. یہ جماعت سے نماز اور تکبیر اولا کے ساتھ نماز پانے میں باوضو رہنا یہ ایک بہت ہی بہترین ایک مدنی پھول ہے. میں تمام اسلامی بھائیوں جو حاضرین و ناظرین ہیں ان کے لیے کچھ مدنی پھول عرض کرتا ہوں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انہیں سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا بیٹا اگر تم ہمیشہ باوضو رہنے کی استطاعت رکھو تو ایسا ہی کرو کیونکہ ملک الموت علیہ السلام جس بندے کی روح حالت وضو میں قبض کرتا ہے اس کے لیے شہادت لکھ دی جاتی ہے. یہ رونالا خورد اور ہمارے جو میرپور خاص میں بھی جو اسلامی بھائی جمع ہیں یہ بھی سنیں اور بھی جہاں جہاں اسلامی بھائی ہمارے جمع ہیں سارے سنیں. اللہ کرے کہ ہمیں باوضو رہنے کی سعادت ملتی رہے. میرے آقا اعلی حضرت امام علیہ سنت فرماتے ہیں ہمیشہ باوضو رہنا مستحب ہے. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی جینا و علیہ صلاح السلام سے فرمایا اے موسیٰ اگر بے وضو ہونے کی صورت میں تجھے کوئی مصیبت پہنچے تو خود اپنے آپ کو ملامت کرنا. ہمیشہ باوضو رہنا یہ اسلام کی سنت ہے. میرے آقا اعلی حضرت امام علیہ سنت فرماتے ہیں کہ بعض عارفین رحیمہم اللہ المبین نے فرمایا جو ہمیشہ باوضو رہے اللہ تعالیٰ اس کو سات فضیلتوں سے مشرف فرمائے. نمبر ایک ملائکہ اس کی صحبت میں رغبت کریں. نمبر دو قلم اس کی نیکیاں لکھتا رہے. نمبر تین اس کے اعضا تسبیح کریں. نمبر چار اس سے تکبیر اولا فوت نہ ہو. نمبر پانچ جب سوئے اللہ تعالیٰ کچھ فرشتے بھیجے کہ جنوں انس کے شر سے اس کی حفاظت کریں. اور نمبر چھ سکرات موت اس پر آسان ہو. اور نمبر سات جب تک باوضو ہو امان الہی میں رہے. امیر علیہ سنت مزید نیچے لکھتے ہیں اپنے کتاب نماز کے احکام میں جو رسالہ ہے وضو کا طریقہ اس کے صفحہ نمبر چھ اور سات پر میں یہ مدنی پھول پڑھ رہا ہوں. پانچ چھ اور سات لکھتے ہیں یقیناً سردی تھکن یا نزلہ زکام درد سر اور بیماری میں وضو کرنا دشوار ہوتا ہے مگر پھر بھی کوئی ایسے وقت وضو کرے جبکہ وضو کرنا دشوار ہو تو اس کو با حکم حدیث دگنا ثواب ملے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو با وضو رہنے کی توفیق عطا فرمائے کہ باوضو رہنے میں مدنی انعام پر عمل بھی ہے کہ اکثر وقت باوضو رہنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اپنی غذاؤں پر غور کرنا چاہیے کہ ہم باوضو رہ سکیں. یہ ہمارے جتنے بھی مدنی چلنے کے ناظرین ہیں جہاں دور دراز اسلامی بھائی جمع ہیں سارے ذہن بنائیں یہ فضیلت پانی ہیں اللہ کی رضا کے لیے کوشش کرے کہ باوضو رہنے کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی. بابا ہمارے پاس ہمارے مدی چینل کے جو ناظرین ہیں جو ہمارا مدی چینل دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں ان میں سے بھی بعض کالس ہمیں ملاتے ہیں ان کی کالس میں ایک ساتھ آپ کو سنا رہا ہوں. جو ہمارے اسلامی بھائی موجود ہیں یہاں پر اگر وہ کال سوالات لکھ لیں میں چند کالیں ایک ساتھ چلاؤں گا اگر وہ لکھ لیا جائے تو آسانی رہے گی کہ بابا پھر جواب دے دیں. پھر بابا آج بھی ہم نے ایک مریض کی عیادت کے لیے ہسپتال پہنچنا ہے بابا. چلیں سوال چلائیے. وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد کریم رضا عطاری ہے. میں باب المدینہ کراچی خادر سے بول رہا ہوں. میرا پیارے باپا جانی سے یہ سوال ہے کہ ہم کسی کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ اپنی پینٹ کو نماز میں فولڈ نہ کریں تو وہ آگے سے یہ جواب دیتے ہیں کہ اگر ہم فولڈ نہیں کریں گے تو وہ سپنوں تک آ جائے گا اور وہ گھٹنے کے نیچے حرام ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے آپ بتائیں، جزاک اللہ خیر. میرا نام محمد شاہد اتاری ہے، میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. پیارے بابا جان، میری آپ کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ شبینہ کیا ہوتا ہے اور اس کو کس طرح ادا کرتے ہیں، برائے مدینہ جواب ارشاد فرما دیجیے. پیارے بابا جان کی دربار میرا سوال یہ ہے کہ جو میڈیکل پہ کام کرتے ہیں وہ نقلی دوا چلاتے ہیں، اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ میں بھی اس کے ساتھ کام کرتا ہوں نقلی دوائی چلانے میں، کیا میں بھی گناہ گار ہوں اس کے ساتھ مزدور ہوں؟ پیارے بابا جان، میرا سوال یہ ہے کہ جس شخص کی مطلب کہیں کسی بھی جگہ سے جسم کے کسی بھی حصے سے بدبو وغیرہ مسلسل آتی ہو، مول سے یا دونوں تیر کی صورت میں، تو اس کو مسجد کے داخلے کی کیا صورت ہوگی؟ اگر مسجد میں داخلہ منع ہے تو پھر روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جانے منع ہے یا اجازت ہے؟ کیسے اس کے لیے کوئی ترکیب بنائی ہے؟ بابا یہ سوال عرض کرنا ہے آپ سے کہ ہماری جو ہے والدہ پر جو ہے وہ زکات فرض ہے نا، اب وہ زکات تقریباً بن گئی 50,000 کے قریب. اب وہ 50,000 اسے اس طرح نہیں ہے کہ ہم فوراً سے اس کو اس رقم کو نکال سکیں، یعنی وہ 50,000 زکات جو نا دے سکیں، تو اس وجہ سے یہ ساری رقم جو نا مختلف جگہوں پر پھنسی ہوئی. اب اس کی کیا صورت ہو باپا کہ نا ہم زکات ادا کر دیں، اور یہ جو ایک دم یہ سنا کہ نا 50,000 روپے زکات جو نا وہ نکلے گی اتنے اتنے اس پر، اور پھر اس کے بعد یہ ٹینشن ہو رہی ہے، تو یہ ٹینشن کس طرح دور ہو؟ بابا پلیز جواب عنایت فرما دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. یہ زکات کا سوال یہ الگ سے چلانا، کیونکہ یہ بہت تھوڑا اسپیڈ بھی تھی اور سمجھ نہیں آ رہی تھی. انشاءاللہ بابا چار کا جواب ہو جائے، پانچویں پہ دوبارہ چلا دیں گے. تیسرا بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا پورا، تیسرا تو آگے چوتھے میں تھوڑا سا. ہاں چوتھا وہ بدبو والا. جی جی جی امام بھائی کیا تھا وہ پورا؟ یہ بھی پورا چلا دینا، تین کو ابھی لے لیتے. پہلا سوال یہ تھا مدنی منع کا کہ ہم کسی کو کہتے ہیں کہ اپنی پینٹ جو ہے وہ فولڈ کر لو، کہ فولڈ نہ کریں، تو وہ کہتے ہیں کہ ٹخنے نظر آئیں گے اگر فولڈ نہیں کریں گے، تو وہ ٹخنوں سے نیچے کپڑا ہونا یہ حرام ہے، تو اس کا کیا حال ہے؟ نماز میں ٹخنے کھلے ہونے چاہیے، یہ مسئلہ ہے، لیکن اگر شلوار وغیرہ کو یار پاجامے کو فولڈ کریں گے تو اس کی ممانعت اس سے بھی سخت ہے کہ حدیث پاک میں کفے صوب سے منع فرمایا. کفے صوب اسی کو بولتے ہیں، کپڑا لوٹنا، فولڈ کرنا، جیسے اوپر سے یوں اڑستے ہیں پاجامہ، یہ بھی، اور یہ پائچوں کو یوں فولڈ کرنا، یہ دونوں جو ہے یہ اگر نماز میں اس طرح ہو تو دونوں میں سے کوئی ایک تو یہ مکروہ تحریمی ہے. یعنی ایسی نماز کپڑے درست کر کے دوبارہ پڑھنی ہوگی، اور ورنہ اگر ایسے ہی چھوڑ دیا اس نے تو یہ نماز مکروہ تنزیہی ہوگی. اچھا، اب اس کا مسئلہ دراصل یہ ہے کہ کپڑے ٹخنوں سے نیچے ہوں، یہ تو یہ ویسے عام حالات میں بھی کپڑے یعنی کہ پاجامہ ہے یا تہبند ہے، حدیثوں میں تہبند کا یہ ہے، تو اب تہبند کا رواج ہر جگہ نہیں رہا، کہیں ہے کہیں نہیں ہے، کہیں وقت بے وقت ہے، پاجامہ شلوار یہ بھی اس میں آ جائے گا، پینٹ بھی آ جائے گی، کہ اگر ٹخنوں سے نیچے ہے جو کپڑا، یہ بھی حدیث میں، جو کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہے وہ آگ میں ہے. ایک شخص تکبر سے تہبند گھسیٹ رہا تھا، یعنی اس کے ٹخنوں سے نیچے اتنا نیچے تھا کہ گھسٹ رہا تھا، وہ زمین میں دھسا دیا گیا، وہ قیامت تک وہ دھستا رہے گا، یہ بھی حدیث شریف میں. تو مختلف احادیث میں اس کی ممانعت وارد ہے کہ نماز کے علاوہ بھی یہ کپڑے جو ہیں یہ ٹخنوں سے نیچے نہ ہو. اب اس کی پھر تفصیل یہ کہ اگر کوئی تکبر سے ٹخنوں کے نیچے اپنے پاجامہ یا شلوار وغیرہ رکھتا ہے تو یہ حرام ہے، اور اگر تکبر کی نیت نہیں ہے تو یہ ایسا کرنا منع ہے، مکروہ تنزیہ ہے، اور نماز بھی اس کی مکروہ تنزیہ ہوگی اگر اس حالت میں پڑے گا، فولڈ کرے گا تو مکروہ تحریمی ہو جائے گی. تو دراصل یہ لباس اس طرح کا ہو کہ وہ ٹخنوں سے اونچا ہو، لمبا پاجامہ صحیح ہے لیکن کرتا لمبا ہے اور وہ ٹخنوں سے نیچے جا رہا ہے، تو یہ بھی اسی میں آ گیا کہ تکبر ہے تو حرام، تکبر نہیں ہے تو مکروہ تنزیہ، یعنی ناپسندیدہ۔ تو سنت یہی ہے کہ ٹخنوں سے اوپر ہو۔ اگر آپ کے کپڑے ایسے ہیں تو یہ نہ کہیں آئندہ سلوائیں گے تو خیال رکھیں گے، نہیں، آپ اس کو درست کروا لیں۔ اگر یہ آگے کے بجائے پیچھے کو جیب لگا دے گا تو کیا پہنیں گے آپ؟ کبھی نہیں پہنیں گے، درست کروائیں گے، اس کو بھی درست کروا لیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ شبینہ کیا ہوتا ہے اور یہ کیسے پڑھتے ہیں؟ شبینہ یہ شب، شبینہ کے معنی شب کا، رات کا، غالباً یہ معنی ہوتا ہے اس کے، اور یہ ایک اصطلاح ہے ہمارے ہاں شبینہ، اور اس اصطلاح میں یہ معنی ہے کہ وہ رات کو خصوصاً رمضان المبارک میں یہ ہوتا ہے کہ نوافل پڑھے جاتے ہیں، ایک دن یا تین دن یا وہ دس دن میں وہ قرآن کریم ختم کرتے ہیں، غالباً زیادہ تر تین دن میں ختم کرتے ہیں شبینہ، تو وہ ہمارے یہاں یہ پڑھا جاتا ہے شبینہ، رات کو شب کو پڑھتے ہیں۔ اب اگر دن کو پڑھیں تو شاید اس کو پھر بھی یہ شبینہ کہیں گے، تو کوئی بات نہیں، دن کو بھی پڑھ سکتے ہیں اگر وقت ہو تو نوافل غیر مکروہ وقت میں۔ کہاں آپ کے یہاں روزینہ پڑھتے ہیں؟ افریقہ میں؟ اچھا پنجاب میں روزینہ، ہاں شبینہ تو روزینہ اس کا الٹ۔ تو اگر درست قرآن پڑھا جائے، اس میں درست پڑھنے کا بڑا فقدان ہے، درست قرآن پڑھا جائے، اس میں بندوں کے حقوق تلف نہ ہو، جیسے محلے کی مسجد ہے اور کان پھاڑ آواز میں مائک چل رہا ہے اور نماز میں کیا وہ دو تین آدمی ہوتے ہیں، زیادہ تھوڑی ہوتے ہیں، شبینہ میں دو چار تین چار پانچ ہوتے ہوں گے، آخری دن میں کچھ بڑھ جاتے ہوں گے، نماز میں بیٹھے بعد میں قرآن کریم لے کر بیٹھے ہوتے ہیں کھول کر، وہ سن رہے ہوتے ہیں اس کا اور دیکھ رہے ہوتے ہیں، پڑھ رہے پتہ نہیں کیا کر رہے، سن رہے ہوتے اس طرح، اور آخر میں شاید بڑھ بھی جاتے ہوں گے، چائے پانی یا سحری کی ترکیب ہوتی ہے تو کھانے پینے والے لوگ پہنچ جاتے ہوں گے۔ شبینے کا انداز ہمارے یہاں تقریباً اس طرح کا ہوتا ہے اور لوگوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ مجھے ایک واقعہ میرے ساتھ ہوا ہے کہ ایک آدمی میرے کو ملا تھا، بےچارا کوئی دکھی دکھی سا تھا کہ فلاں مسجد، مسجد کا نام بھی اب تک یاد ہے، کہ فلاں مسجد کے پاس میرا گھر ہے اور نمازی یہی دو تین ہوتے ہیں، شبینہ کرتے ہیں اس مسجد میں اور فل ساؤنڈ کے ساتھ وہ ہو رہا ہوتا ہے، ہم سو نہیں سکتے۔ بےچارے نے فریاد کی تھی اور میں بھی کیا بےچارے کی مدد کرتا، ارے وہ غلط ہی تھا، اس وقت سمجھ آتی تھی کہ ہے تو غلط ہی ہے، اس میں تو ظاہر ہے کہ حقوق عامہ تلف ہو رہے ہیں، لوگوں کا مطلب سونا خراب ہو، کسی کی کوئی بھی تکلیف ہو، جاگنے والے کو بھی تکلیف ہوتی ہے اگر وہ نہیں بھی سونا لیکن اتنی بلند آواز سے وہ دیر تک لگا رہے کوئی، تو وہ بےچارا پھر تکلیف تو ہوتی ہے نا، کان بھی ایک سننے کی اس کی لمٹ ہوتی ہے، اور اس میں مزے کی بات یہ کہ اندر آواز اتنی نہیں آتی کان پھاڑ، جتنی باہر اسپیکر اگر لگے ہوتے ہیں نا اس کی آواز جو ہے نا یہ دور دور تک جاتی ہے۔ آج کل کچھ کمپٹیشن کا بھی شاید ہے حساب کتاب کہ اذان کے لیے مائک لگاتے ہیں اور وہ آواز جو ہے نا وہ دور تک جاتی ہے۔ تو اب اگر اذان کی آواز سے بھی، جیسے کہ جس کا گھر قریب ترین ہے، اب وہ مائک کا رخ اس کے گھر کی قریب ہے اور اس کو اذان سے اگر تکلیف ہوتی ہے، اذان کی آواز، اذان سے تکلیف مسلمان کو نہیں ہوتی، اس کی کان پھاڑ آواز سے تکلیف ہوتی ہے، تو پھر اس کو بھی اذان کو بھی یہ مائک ہٹانا پڑے گا، نہ گناہ گار ہوں گے انتظامیہ والے، کہ اگر کوئی بیچارہ اعتراض کرے گا تو اس کو شاید کوئی فتویٰ دے دیں گے کہ یہ تو یوں ہے، اذان سے یوں بولتا ہے، اذان سے کہاں بولتا ہے۔ بلکہ اذان کا بیچارہ نہیں بولتا، یہ آواز کا بولنے کا، آواز سے بھی تکلیف ہے. تو کوئی سو رہا تھا زور سے تلاوت کرنا بھی تو جبکہ اس کی نیند خراب ہو رہی ہے تو اجازت نہیں ہے نا. تو اس لیے مطلب کسی کو تکلیف ہو اس طرح شبی نہ کریں گے تو یہ مطلب اجازت نہیں ہے شریعت میں اس کی، کسی مسلمان کو پڑوسی کو تکلیف نہ ہو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تیسرا سوال یہ ہے کہ میڈیکل کا کام ہے اور اس میں نقلی دوائیاں بھی چلاتے ہیں، تو اب یہ اس کے ساتھ وہاں پر کام کرتے ہیں تو کیا یہ بھی گناہگار ہوں گے اس کے ساتھ کام کر کے؟ نقلی دوائیں بیچنا یہ ظاہر دھوکہ اور حرام، جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اب اس کام میں جس طرح کی جو معاونت کرے گا، اس میں تعاون کرے گا جس طرح کا بھی، تو سارے گناہگار ہوں گے جو نقلی دواؤں کی دکان میں کام کرے گا اور اس کو نقلی دوائیں بیچنی پڑ رہی ہیں جیسا کہ سوال ہے، تو یہ بھی گناہگار. اس کو یہ فوراً سے پیشتر ایسی ترکیب کرنی ہوگی کہ میں صرف وہ غیر نقلی دوا اٹھا کر دوں گا آپ کو، تو غیر نقلی جو بھی کام ہے نا خالص میں وہ کروں گا، اگر اس پر وہ راضی نہیں ہوتا سیٹ تو پھر نوکری چھوڑنی پڑے گی. تعاونوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان اور نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور برائی اور گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو. یہ ہمیں قرآن نے حکم دیا، تو ہم مسلمان ہیں، مجبوری ہے اور یہ ہے سب چلتا ہے، نہیں صرف اللہ اور رسول کا حکم چلتا ہے اور کچھ نہیں چلتا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم باپا. یہ دوائیوں کے حوالے سے ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ جیسے کوئی کمپنی دوا بناتی ہے اس پر اس کا کاپی رائٹ ہے تو اسی نام سے دوسری کمپنی اس کو نہیں بنا سکتی، لیکن اسی پوٹینسی کو دوسرا نام دے کر وہ بنا لیتے ہیں جس کو جینیرک میڈیسنز کہتے ہیں اور وہ بھی بازار میں کھلے عام بکتی ہیں، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ تو سیم نام ہوتا ہے دوا کا، نام الگ رکھ دیتے ہیں لیکن وہ فارمولا وہی ہوتا ہے. اور قانونی جرم؟ قانونی جرم تو تب ہے کہ وہ وہی نام رکھیں اور اب قانونی جرم نہیں ہے، اب تو اس میں کیا آپ اس پر پابندی لگائیں گے؟ ایک ہی طرح کا کپڑا میں بھی بیچ رہا ہوں، آپ بھی بیچ رہے ہیں، یہ بھی بیچ رہے ہیں، تو اس طرح ایک ہی طرح کی دوا کوئی بیچتا ہے، قانون نہیں توڑتا، دھوکا نہیں دیتا، جھوٹ نہیں بولتا، وہ جو فارمولا ہے وہ بھی لکھ کر دے رہا ہے، تو اس میں کیا حکم لگے گا؟ سر جائز ہی رہ گئی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا وہی سوال ہم چلا رہے ہیں جو دو میں سے ایک. لبیک. پہلے بابا جان میرا سوال یہ ہے کہ جس شخص کی مطلب کہیں کسی بھی جگہ سے جسم کے کسی بھی حصے سے بدبو وغیرہ مسلسل آتی ہو مول سے یا بابا تیر کی صورت میں، تو اس کو مسجد کے داخلے کی کیا صورت ہوگی؟ اگر مسجد میں داخلہ منع ہے تو پھر روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جانے منع ہے یا اجازت ہے؟ کیسے اس کے لیے کوئی ترکیب بنائی جائے؟ یعنی بدبو ہے کسی کے بدن کے کسی حصے میں جی، اور وہ اب مسجد میں داخل ہو نہ ہو، ہونا چاہے تو کیا صورت ہے، اس طرح کا سوال ہے. مسلسل کلا استھان کا. اچھا جی، یعنی شاید تسلسل کے ساتھ آتی ہے بو. ہاں تو یہ کہ مسئلہ وہی ہے کہ بدن یا کپڑوں سے یا منہ سے بدبو آ رہی ہے تو ایسی صورت میں مسجد میں داخل ہونا حرام، کیونکہ اس سے لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اب جب جب بدبو نہیں آتی تب تب وہ داخل ہو سکتا ہے، اسی طرح اگر بدبو ہے اور اس کو دور کر سکتا ہے تو بدبو جب وہ دور کرتا ہے تو بدبو نہیں آ رہی تو اب بھی آ سکتا ہے۔ اب مثال کے طور پر کوئی پھوڑا ہے اس میں بدبو آ رہی ہے، اب بدبو آ رہی ہے تو ایسے پھوڑے والا مسجد میں نہیں آ سکتا، اب اگر اس پر کوئی یہ خوشبودار مرہم لگا لیتا ہے پھر اس کو پٹی سے ڈھک لیتا ہے اب بدبو نہیں آ رہی تو اب آ سکتا ہے مسجد میں۔ تو بدبو دور کرنا ہوگا، اب تو باڈی اسپرے بھی آ رہے ہیں اور اس طرح کی، اگر کوئی بھی صورت ہو کسی کو نہانے سے بدبو چلی جاتی ہے تو وہ نہا لے، دھونے سے چلی جاتی ہے تو دھو لے، وہ کوئی مطلب دانت صاف کرنے سے بدبو چلی جاتی ہے تو منہ صاف کر لے، اور منہ صاف نہ کرنے سے تو بدبو آتی ہے، مسواک جو اچھی طرح نہیں کرتا نا تو، اور ٹوتھ پک سے دانتوں کے درمیان جو غذا کے ذرات نہیں نکالتا تو اس کے منہ میں بدبو ہو جاتی ہے، اور اعتکاف میں یہ مرض زیادہ ہوتا ہے کہ صاف کرنے کا موقع کم ملتا ہے، پتہ نہیں کیا سستی ہوتی ہے یا بھیڑ کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہو، لیکن کوئی بھی اس طرح کی وجہ ہو اگر منہ میں بدبو ہو گئی تو مسجد میں اعتکاف چھوڑ کے جانا پڑے گا، رہ نہیں سکتا، حرام۔ اس لیے منہ کی بدبو زیادہ ہو جاتی ہے، ویسے اعتکاف کے علاوہ بھی ہو جاتی ہے، ملاقات میں لوگ آتے ہیں تو بعض اوقات محسوس ہوتی ہے، تو اس کی احتیاط، ہاتھوں میں بعضوں کے بدبو ہو جاتی ہے تو ہاتھوں کو بھی ذرا اچھی طرح صاف کریں، کھانے کے بعد اگر اچھی طرح نہیں صاف کریں گے تو ذرا بدبو اس کی رہے گی۔ اب صابن سے دھونا ہے، اتنے سارے موتکف ہیں خصوصاً، یہ مشکل ہے، وضو خانوں پر صابن تو ہوتا نہیں ہوگا ہمارے، اب رکھنا بھی مشکل ہے، صابن جیب میں لے کے چلے جائیں گے، ہمارے یہاں تو جوتے ٹوٹے جوتے نہیں چھوڑتے، چوری کر جاتے ہیں، ایک تو یہ کہ صابن اٹھا کے لے جائیں گے، اچھا اگر اٹھا کر نہیں لے جائیں گے تو پانی میں چھوڑ دیتے ہیں صابن، یہ تو مدرسوں میں بھی ہوتا ہے، گھروں میں بھی ہوتا ہے، یعنی کہ بیسن میں، بیسن پر وہ جو صابن رکھنے کی جو جگہ بنی ہوتی ہے تھوڑی سی، اس میں رکھتے تو پانی ہوتا ہے، صابن گھلتا رہتا ہے اس میں، ضائع ہوتا رہتا ہے، تو صابن استعمال کرنے کے بعد ہمیشہ خشک جگہ میں رکھنا چاہیے۔ تو اس کے لیے صابن دانی آتی ہیں جس کے نیچے سوراخ ہوتا ہے، تو سوراخ والی صابن دانی لی جائے، سوراخ بھر جائے تو سوراخ کھول دیا جائے، اور صابن دانی کے نیچے چار جگہ پر تھوڑا پاؤں جیسے بنے ہوئے ہوں تو ٹھیک ہے، بیسن پر رکھیں، ورنہ جو وہ دیوار میں لگانے کی صابن دانی آتی ہے تو اس میں نیچے رکھنے کا بنا ہوا نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، تو وہ دیوار میں لٹکا دیں، لیکن بس وہ نیچے سے کچھ بھی پانی بہنے کے لیے سوراخ وغیرہ ہوں تو وہ صابن محفوظ رہے گا، ورنہ یہ صابن فضول ضائع ہوتا رہے گا، اور اکثریت اس میں مبتلا ہے، گھروں میں یہ حالت ہے کہ صابن پگھلتے رہتے ہیں، ضائع ہوتے رہتے ہیں، اس سے بچنا ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پانچواں سوال، پاپا یہ سوال عرض کرنا ہے آپ سے کہ ہماری جو ہے والدہ پر جو ہے وہ زکات پڑ گئے نا، اب وہ زکات تقریباً بن رہی 50,000 کے قریب، اب وہ 50,000 اسے اس طرح نہیں ہے کہ ہم فوراً سے اس کو اس رقم کو نکال سکیں، یعنی وہ 50,000 زکات جو نا دے سکیں، تو اس وجہ سے یہ ساری رقم جو نا مختلف جگہوں پر پھنسی ہوئی، اب اس کی کیا صورت ہو باپا کہ نا ہم زکات ادا کر دیں، اور یہ جو ایک دم یہ سنا کہ نا 50,000 روپے زکات جو نا وہ نکلے گی اتنے اتنی اس پر، اور پھر اس کے بعد یہ ٹینشن ہو رہی ہے، تو یہ ٹینشن کس طرح دور ہو؟ بابا پلیز جواب عنایت فرما دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آخری الفاظ سمجھ میں نہیں آئے، تھوڑا سا الجھا ہوا ہے ان کا، کہ شاید ان کا مقصود یہ ہے کہ ایک ساتھ نکالنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے 50,000 کی رقم والدہ کے لیے، وہ کہہ رہے ہیں الگ الگ جگہ کر دی ہے ابھی الگ الگ جگہ کی کیسے ہے یہ سمجھ نہیں آئی. پیسے پھنسے ہوئے, کچھ پیسے دیے, کوئی قرض میں دیے, پھنسے ہوئے یہ کائن ہو. لیکن سونا ہوتا ہے گھر میں, یہ سونے سونا ہے, کوئی ایسی چیزیں ہیں تو ان کو بھی زکات میں دیا جا سکتا ہے. خالی چھپی ہوئی نوٹیں ہی زکات میں نہیں دی جاتی. پہلے کا شروع میں سکے ہوتے تھے, تو اناج ہے, کپڑا ہے, زیورات ہیں, جو بھی ہیں, یہ اگر 50,000 کی زکات فرض ہو گئی تو وہ اس میں اب کوئی ایسی بلا وجہ تاخیر, شریعت جس کو عذر قرار دے, ایسا عذر ہو تو ٹھیک ہے, ورنہ اگر شرعاً وہ عذر نہیں ہے تو پھر وہ گناہگار ہوگا. تو اب اگر سونا ہے اس کے پاس, چاندی ہے, سونے کے زیورات تو عموماً عورتوں کے پاس ہوتے ہیں, یہ ماشاءاللہ خود خدا والے لوگ معلوم ہوتے کہ ان کی ماں کو زکات کا کوئی شاید ٹینشن ہے, جس نے یہ سوال بیچاری نے کروایا ہے. تو اگر سونا وغیرہ ہے یا ایسا کپڑے ہیں تو وہ دیکھ کر بھی آپ کہ 50,000 کی رقم پوری کرنی ہوگی, آپ اللہ کے راستے میں دے دیجئے, زکات ادا کر دیجئے, انشاءاللہ مزید آپ کو برکتیں حاصل ہوں گی. 50,000 کا اماؤنٹ بن جائے, اس میں اتنے اتنا مال, اتنا سرمایہ, جو بھی سامان ہو, اور حاضر بھاؤ سے جو بھی سونے کا حاضر بھاؤ ہے اس کے مطابق 50,000 کا بن جائے تو وہ آپ دے دیجئے. یہ عورتیں اسلامی بہنیں مدنی ماحول میں جو پکی ہوتی ہے وہ تو دیتی ہی ہوں گی, لیکن جنرلی جو خواتین ہیں نا وہ زکات نہیں نکالتی ہیں, نہیں نکالتی بالکل, یعنی کہ یہ کہ اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتی کہ یہ مطلب ہم کماتی تھوڑی ہیں, یعنی کہ ذہن نہیں بنتا. اور یہ سونا بہت کم خواتین ایسی ہوں گی جن کے پاس سونا نہ ہو, سونا ہے پھر بھی بولیں گے ہم تنگ دست سے بھیک مانگیں گی, سونا اکٹھا کریں گی, تھوڑی رقم آ گئی سونا جمع کر لیں گی. سونا جمع کرنا یہ سوائے ہرس کے کچھ بھی نہیں ہے, یہ کام نہیں آتا, یہ مر جاتی ہیں پھر یہ سونا وہ اولاد کو مزے ہوتے ہوں گے, ان کو کچھ کام نہیں آتا. سونا جمع کرنا یہ کوئی کار ثواب نہیں ہے, مباح ہے لیکن گناہ نہیں ہے اگر اس کے حقوق کے واجبہ ادا کرتی ہو تو, لیکن وہ زکات نہیں دے رہی تو یہ تو گناہ ہے نا, جبکہ وہ زکات کی شرائط پائی جائے. تو جو بھی عیسائی بہنیں سونا جمع کرتی ہیں, اگر ان کو بی بی عائشہ یاد آتی ہیں یا بی بی فاطمہ یاد آتی ہیں تو یہ سونا جمع کرنے والیاں نہیں تھیں, یہ تو وہ تھیں کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میری امی جان میں کروڑوں رحمتیں ہوں, ایک بار 30,000 درہم, غالباً 30,000 درہم کا 1,00,000 درہم ان کے پاس وہ کہیں سے آ گئے نظرانہ وغیرہ, سب رائے خدا میں لٹا دیا. اب افطار کا وقت آ گیا, افطار کے لیے کچھ نہیں تھا, وہ روزے سے تھی, تو وہ خادمہ نے عرض کیا کہ وہ کچھ نہیں ہے, اب بولا تم پہلے سے کہتی تو میں کچھ بچا لیتی افطار کے لیے. یہ حالت کی امی جان کی, اور یہ مطلب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تو فاقے مشہور ہیں, فاقے, اور اس کو تو قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے کہ سائل آیا تو کھانا دے دیا, دوسرے دن قیدی آیا تو دانا کھانا دے دیا, تیسرے دن یتیم آیا تو کھانا دے دیا اپنا افطار کا, تین روزے, یعنی کہ یہ ترتیب بدل گئی ہوگی, کسی دن یتیم ہوگا, کسی دن قیدی ہوگا, تو اس طرح انہوں نے 3 دن تک مسلسل اہل بیت نے روزے رکھے اور کھایا نہیں. اس پر قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی, آیت آپ سنا دیجئے, فیضان رمضان میں ہے ویسے. انما یطعمون الطعام على انما یطعمون الطعام على وجهه مسکینا ویتیما واسیرا, ترجمہ بھی کر دیجئے, کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے مسکین, یتیم اور قیدی کو کھلاتے ہیں. ہائے ہائے, بی بی فاطمہ کی کہانی سب پڑھتی ہوں گی. ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا, ترجمہ وہی ہے, ترجمہ وہی ہے. تو اب یہ کہ یہ یوں بی بی فاطمہ کی کہانیاں تو پڑھیں گی, جو کہ وہ غلط ہیں، وہ کہانیاں بھی ایسے ہی ہیں، من گھڑت کسی نے پتا نہیں جاری کر دی ہیں، یہ تو پڑھنی نہیں چاہیے، منع ہے. اچھا کہانیاں پڑھیں گی، بی بی فاطمہ سے محبت کریں گی، لیکن بی بی فاطمہ تو فاتحے کرتی تھی، اللہ کا شکر کریں آپ کو فاتحے نہیں ہو رہے، وہ کھانے پینے کو نعمتیں مل رہی ہیں، پہننے کو کپڑے مل رہے ہیں، سونا کائے کو جمع کرتی ہے، بی بی فاطمہ سے سونا جمع کرنا ثابت نہیں ہے، اہل بیت اطہار سے سونا جمع کرنا ہم نے کہیں نہیں پڑھا، امہات المومنین سے ہم نے کہیں نہیں پڑھا کہ یہ پاک بیبیاں سونا جمع کرتی ہیں. تو اس پر یہ ان کی زندگی کا حصہ ہے، سونا جمع کرنا یہ ان کی زندگی کا حصہ ہے، جو تھوڑی بہت رقم آئی کہیں سے کوئی ترکیب ہوئی، بچوں کے ابو نے دے دی یا کسی نے دے دی، اور جھٹ سونا بنوا لیں گے اور رکھ کر بھول جائیں گے. بس آپ کی یہ باتیں ابھی خوش ہوتی رہیں گی کہ میرا اتنا سونا ہے، میرے پاس اتنا سونا ہے، پہنے گی بھی نہیں، باب المدینہ میں سونا کہاں پہن سکتی ہے. جی آپ یہ فرما رہے یہ ہے کہ ان کا سونا برسوں تک ان کی وہ لوکر میں یا الماری میں پڑا رہتا ہے، اور ان کو یہ زیورات پہننے کا بعض اوقات برسوں تک موقع نہیں ملتا. لیکن ہو سکتا ہے کہ اس وقت مدنی چینل پر سننے والی اسلامی بہنیں میں سے کوئی شاید یہ سوچ رہا ہو کہ اب یہ کہتے کہ نہیں رکھو، مصیبت میں، پریشانی میں، بیٹی کی شادی کے ٹائم پر، تو بیماری پر، تو حادثہ ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، یہ سونا ہی تو کام آتا ہے، اسی کو تو بیچ کر ہم لوگ ساری وہ ترکیبیں بناتے ہیں. سونے کا تو ایسا مسئلہ ہے حاجی، مجھے یاد آ گیا کہ یوں بھی بولتے ہیں کہ سفر میں سونا ساتھ ہونا چاہیے. ہاں سفر میں سونا ساتھ، اگر مر گئے تو کفن کے لیے کام آئے گا، جیسے نہیں وہ سونا ایک دم نکلے گا، او کپڑے کی صورت اختیار کر کے لپیٹ جائے گا، ارے سونے والے سونا دیکھ کر لاش گرا دے گا کوئی ڈکو، سونا سونا کام آئے گا سفر میں. وہ ایسا مطلب ان کے ذہنوں میں بھرا دیا لوگوں نے کہ بس بےچارے وہ سونے سے محبت نہیں. آج کل تو اپنی چیزوں کا رنگ بھی گولڈن ہوتا ہے، کئی گھروں میں دیکھا ہے صوفہ تو وہ گولڈن کلر، گولڈن بستر پر وہ بچھانے کا کیا بولتے ہیں اس کو، پلنگ پوش، اچھا بیڈ شیٹ بول، بیڈ شیٹ وہ سونے گولڈن کلر. تو میں تو یہ اندازہ لگا کہ یار یہ سونے سے پیار ہے. دیکھو مدنی چینل والوں کی بھی ایک پٹی گولڈن ہے، اور یہ اشر رحمت اور یہ سب گولڈن لکھا ہوا ہے. اب یہ ہم اتفاق ہوگا ایسا، لیکن یہ کہ گولڈن کلر بہت مطلب یعنی کہ مقبول کلر ہے، لیکن اس میں ایک نیت سمجھ میں آتی ہے کہ سنہری جالیاں بھی گولڈن ہیں. اگر کوئی اس نیت سے گولڈن کلر سے پیار کرے تو کرے، لیکن گولڈن تو گولڈ سے بنا ہوا ہے سمجھے، اور گولڈ اولڈ گولڈ گھروں میں رکھا رہتا ہے. اب میں کیونکہ ہمارے یہاں مریض بھی انتظار کر رہے ہیں، میں ایک سوال کر کے آپ سے پھر میں ہم مریض کی طرف بڑھیں گے. یہ ارشاد فرمائیے کہ اب آپ نے ایک راستہ بتا دیا گولڈن کلر رکھنے کا، ایک وہ ناجائز نہیں کہا، نہیں ناجائز ہو جائے، آپ میں کب بولا گا ناجائز بولے، میں یہ نیت بھی بتا دی ہے، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اب وہی جو آپ جو جھوٹ کے خلاف اعلان جنگ لے کر چل رہے ہیں، میں اب یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اب کوئی کسی کو بولے یار کیا گولڈن کلر لے کر آؤ، ہر جگہ جا گولڈن گولڈن ہے، اب وہ بولے کہ آپ کو پتا نہیں سنہری جالیاں بھی گولڈن کلر کی ہیں، تو اب اگر اس گولڈن کو اپناتے وقت اس نے ایسی کوئی نیت نہیں کی، اور اب صرف اور صرف پوچھنے والے پر اپنی کوئی عشق کا یا اپنی محبت کا یا اپنے حسن تک کوئی سکہ بٹھانے کے لیے اگر یہ کہہ دے کہ تم کو نہیں، آپ چاہیے کہہ نہیں رہے کہ میں نے اس کی وجہ سے یہ گولڈن رکھا ہے، تم کو پتا نہیں ہے کہ سنہری جالیہ گولڈن ہے، باپا نے مدنی مذاکرے میں بھی ارشاد فرمایا تھا. تو اب قرینہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اس کے اوپر یہی ثابت کرنا چاہ رہا تھا، ایسا شخص کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ یار یہ تو پھر ریاکاری ہی سمجھ میں آتی ہے کہ اس کی جب نیت ہی نہیں ہے سنہری جالیوں کی، صرف اس کو چپ کرانے کے لیے، تو یہ تو جھوٹ ہوا نا. ٹھیک، جھوٹ بھی ہوا، ریا بھی ہوئی، سمجھ میں تو یہ جاتا ہے کہ اپنی یعنی اپن کو عاشق ثابت کر رہا ہے، پارسائی جتا رہا ہے، تو نیت کر لے ابھی سے جس کو نے گولڈن کلر رکھا ہے. اب پہلے سے کیا ہوا، اب نیت کرے، مگر پھر گولڈن کلر اگر دیکھو سنہری جالیوں کی نسبت سے رکھے تو پھر اس کا احترام بھی ویسا ہی کرنا چاہیے. اب ہم نے سبز گنبد کی نسبت سر پہ سجائی، ٹھیک ہے، تو الحمدللہ اس کو ہم پاؤں میں ڈالنے سے کتراتے ہیں جی، ٹھیک ہے نا، تو اگر اب کسی نے مطلب کارپیٹ ہی گولڈن بچھا سنہری جالیوں کی نسبت ہے بھائی، یہ سونا تو ہے ہی قدموں میں، اس کو اوپر سجا کر رکھنا بھی صحیح آئے آپ، کیونکہ کارپیٹ میچنگ ہوتا ہے پردے سے یا پردہ میچنگ ہوتا ہے کارپیٹ سے، کیونکہ یہ دونوں کو جو ہے ملانا ہوتا ہے، پھر یہ جو صوفہ ہے نا جس پر یہ بیٹھیں گے یہ بھی ہوگا گولڈن، کیونکہ وہ پورا کمرہ کو گولڈن گولڈن کرنا ہے، تو یوں مطلب کہ یہ نیت خطرے میں، آپ نے پکڑ لیا ہے یوں، اب یہ پردہ رہے کارپیٹ پر سوچتے رہے گے، اب یہ کارپیٹ کون سا لگانا ہے، یہ تو پیس کر دیں گے اور کیا، کہ جو اوپر اوپر ہے یہ سنہری جالیاں، میں اس کی نیت کرتا ہوں، نیت اصل اس طرح نہیں ہوتی، نیت دل کے ابھار کو کہتے ہیں، ہو واقعی نیت دلوں میں، خالی وہ دھکا اسٹارٹ گاڑی اور من کو منا لینا یہ کافی نہیں ہے، بابا اسپتال چلے فدی نے لے چلو نا، یہ تو آپ چلو اسپتال، تو یار بول دینا مریض کی عیادت کرنی ہے، مریض منتظر ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں ویڈیو میں، بابو بھی منتظر ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، باپو اللہ اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بابا جانی ابھی ہم اس وقت باب المدینہ کے ایک اسپتال میں موجود ہیں اور یہاں پر جو ہے کافی مریض ہیں نا، اور جیسے ہم اسپتال میں انٹر ہوئے داخل ہوئے تھے ایک وارڈ کے اندر گئے تو کافی تعداد میں مریض لیٹے ہوئے تھے، اور آنکھوں میں یہ مطلب دیکھا کہ ایک مریض لیٹا ہوا تھا بےچارا، اس کو پتہ نہیں کیا جھٹکا لگا وہ نیچے گر پڑا، تو یہاں پر آ کے تو ایک کافی ایک عبرت ملتی ہے نا، اب یہ کہ اسپتال میں آنا ہوا تو پھر ایک ہمارے ایک نعیم بھائی ہیں یہ ہمارے ساتھ ابھی موجود ہیں یہ، اور ان کے بےچارے یہ رکشہ چلاتے ہیں، اور رکشہ چلاتے چلاتے ان کے ساتھ جو ایک حادثہ درپیش ہوا، پیٹ میں بھی ان کے رگڑ آئی ہے اور پورا جسم جو ہے ان کا تقریباً جو ہے ڈیمیج ہوا ہوا ہے، بےچارے بہت پریشان ہیں، جب ان کو پتہ چلا کہ بابا جانی جو ہے وہ اس طرح براہ راست جو ہے آپ پر جو ہے عیادت کریں گے تو یہ خوش بھی ہو گئے، اور یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہ کچھ کہنا بھی چاہتے ہیں جی نہیں بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دکھ میرے کو اس بات کا ہے کہ رمضان شریف کا مہینہ اور میں روزوں سے محروم ہوں، میرے لیے دعا کریں کہ میں جلد سے جلد صحت یاب ہو کر کے اپنے روزے پورے کروں، ہاں اللہ پاک آپ کو شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے، ہمت رکھیے، لا باس طہور انشاء اللہ، اللہ تعالیٰ اس بیماری کو ترقی درجات کا سبب بنائے، گناہوں کا کفارہ آمین بنائے، آمین آمین، ہمت رکھیے گا، بے صبری کرنے سے بھی یہ تکلیف جائے گی تو نہیں، دم کیا جب ہم نے ان کو بتایا، جی آنے جی بابو آنے ادھر آئیے قریب آئیے، یہ ہمارے شکیل بھائی ہیں بابا جانی، ان کے ایک مدنی منع ہیں روحان، اب بیچارے یہ بھی بڑے بیمار ہوئے ہیں اور کافی جو ہے یہ علاج کروا رہے ہیں ان کا، تو جب ان کو پتا چلا کہ ہم اس قسم کی ترکیب کر سکتے ہیں کہ آپ سے براہ راست ہو سکتے ہیں، تو پاپا یہ آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں، سر جی بس میرا بچہ بیمار ہے اور میں صرف اس کے لیے آپ سے دم کروانا چاہتا ہوں، سمجھے نا کہ بس آپ دم کر دیں اس کے اوپر تھوڑا سا، اگر مرید بھی ہو جائیں گے اس کے فضیلت سے، دیکھیں کافی پریشان ہے پاپا، یہ خود بھی مرید ہونا چاہتے ہیں اور یہ اپنے مدنی منع کو بھی جو ہے اتاری بنوانا چاہتے ہیں، تو آپ ہاتھ و ہاتھ جو ہے ان کو اتاری بھی بنوا دیں بنا دیں، اور یہ کہ پاپا ان پہ دم بھی فرما دیں آپ، یہ ہمارے نعیم بھائی پر بھی اور یہ ہمارا جو مدنی منع ہے اس پر بھی دم فرما دیں کہ بےچارا رو رہا ہے، بابا ہم سب کو توبہ بھی کروا لیں اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل بھی فرما لیں، ہمارے نعیم بھائی جو یہاں موجود ہیں یہ بھی، اور اس کے علاوہ مدنی چینل پر موجود عاشقان رسول، وہ بھی وین نیٹ کے ذریعے موجود عاشقان رسول،

آپ کے نظر کرم سے 30 دن کے اعتکاف کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ بابا جان، سب سے پہلے تو ہمارے جو ویسٹ میڈلینڈ کے نگران کابینہ ہیں سید فضیل رضا اتاری باپو، انہوں نے آپ کو بہت بہت سلام بھیجا پیش کیا ہے، علیکم علیہ السلام، اور اس کے علاوہ بہت اسلامی بھائیوں نے، بالخصوص میرے بچوں اور ان کی امی جان نے بھی آپ کو بہت بہت سلام اور دعاؤں کی درخواست کا کہا، علیکم علیہم السلام، یغفر اللہ لنا ولکم ولہم۔ پیارے پاپا جان، میرا سوال یہ ہے کہ یو کے میں اسلامی بھائی کچھ لوگ ٹیکسی کرتے ہیں اور کچھ ایسے مقامات میں جاب ان کو ملتی ہے کہ جہاں پر نماز پڑھنے کو جگہ نہیں ہوتی، کوئی سہولت فیسلٹی نہیں ہوتی، تو آیا وہ گاڑی کے اندر ہی نماز پڑھ سکتے ہیں یا اپنی نماز قضا کر لیں؟ بابا جان آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے کہ مجھ گناہگار پر بابا جان قرضوں کا بہت بوجھ ہے، بابا جان دعا فرما دیجیے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ تعالیٰ آپ کو بارے قرض سے سبک دوش فرمائے۔ یہ اپنے ٹیکسی ڈرائیور کا کاش ہے کہ وہ جگہ نہیں ہوتی کہیں بھی، ایسے مقامات ہوتے ہیں تو جگہ کے لیے کوئی مسجد اور ماربل بچھا ہوا اور یہ ضروری نہیں، اگر کہیں بھی سفر میں، تو ہم نے بھی راستے میں صحرا میں ریت پر نمازیں پڑھی، جہاں ممکن ہو اپنے پاس ایک پانی کا وہ جالون رکھ لے، شاید اس کو گیلن بولتے، گیلن پیمائش بھی ہے لیکن اس کو گیلن بولتے، پانی کا گیلون رکھ لے، گیلن رکھ لے، لوٹا رکھ لے، تو پانی اپنے پاس رکھنا چاہیے، پینے کے لیے بھی رکھتے ہی ہوں گے سارے، تو پانی رکھ لیں اور وضو کرتے رہیں، نماز پڑھتے رہیں جہاں جہاں موقع مل جائے۔ تو خدا نہ خواستہ پانی نہیں مل سکا اور ایسا مقام ہے کہ جہاں پانی مانگنے پر بھی کوئی نہیں دے گا، اور پانی پر اس کو قدرت حاصل نہیں ہے، نہ کوئی ایسا مطلب ہے کہ وہ جھرنا ہے، چشمہ یا اپنے تالاب وغیرہ کے جہاں پانی مل سکے، تو چاروں طرف ایک ایک میل میں اگر وہ اس کو یوں ہے کہ پانی نہیں ہے، اور یہ اب تو ایک میل تو پرانا ہے، اگر ممکن ہے کہ جو نماز پڑھنا تو وہ رستہ کر لیتا ہے کہ تھوڑا بھگا آئے گا، اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ فلاں جگہ ایسا ہوٹل ہے جہاں میں وضو کر لوں گا، تو اس طرح جہاں جہاں ممکن ہو وضو کر لے۔ اچھا، اب بالکل وضو پر قدرت حاصل نہیں ہے، پانی مل ہی نہیں رہا اس کو کسی صورت سے، تو اب تیمم کر لے، تو تیمم کر کے نماز پڑھ لے، قبلے کی معلومات ہونی چاہیے، اوقات کی معلومات ہونی چاہیے، اب تو اس کے بھی آلات نکل آئے ہیں، موبائل فون میں بھی سہولت ہوتی ہے، قبلے کی سمت معلوم ہو جاتی ہے، اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر جو 27 لاکھ کم و بیش نماز کے اوقات ہیں پانچوں نمازوں کے، وہ اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لے اور اس سے وقت بھی معلوم کر سکتا ہے، تو بہت سہولتیں اب تو ہو گئی ہیں۔ تو بہرحال یہ کہ نماز قضا کرنے کی اجازت نہیں ملے گی، نماز پڑھنی ہوگی وقت کے اندر اندر۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اس موضوع پر کچھ وضاحت کرو مزید بابا، جو آپ ابھی جواب ارشاد فرما رہے تھے۔ لبیک، اس میں یہ ہے کہ جتنے بھی ہم ممالک دیکھتے ہیں، چاہے یو کے ہے، یورپ ہے، امریکہ ہے، ساؤتھ امریکہ، تو مجھے ذاتی تجربہ نہیں ہے، ساؤتھ افریقہ اور بہت سارے ایسے ممالک ہیں، اب تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ایک پیٹرول پمپ آتے ہیں، سروس اسٹیشنز آتے ہیں، اور غیر مسلموں کے یہاں بھی اب چونکہ مسلمان بھی ہوتے ہیں تو وہاں پر نماز کی جگہ بنی بھی ہوتی ہے۔ البتہ اس وقت یہ کلچر ہے کہ تقریباً جو مین پیٹرول پمپس آتے ہیں وہاں پر اسٹور چھوٹے سے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کے اندر باقاعدہ باتھ روم بنے ہوئے ہوتے ہیں، پانی کی اور وضو پانی وغیرہ کی، بیسن وغیرہ کی سہولت ہوتی ہے، وہاں ایزیلی نماز کے لیے وضو وغیرہ کیا جا سکتا ہے۔ قبلے کی سمت کے لیے اپنے موبائل فون کے اندر دعوت اسلامی کی جو اوقات و صلاح کی جو ویب سائٹ ہے، یہ جیسے کہ دعوت اسلامی کی یہ ایک مطلب کہ ویب سائٹ ہے, تو یہ میں دوبارہ آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ جیسے کہ یہ ویب سائٹ کھلی نا, دکھا دے بار بار چلی جائے گی, ٹھیک ہے نا. اب یہ نماز کے اوقات کا آ جائے گا, پھر یہاں پر قبلہ ڈائریکشن آ جائے گی, تو یہ قبلہ ڈائریکشن کا پورا کمپاس بن جاتا ہے. تو آپ اگر مطلب کہ اس طرح قبلہ ڈائریکشن کا کمپاس بھی یہاں لے لیجئے گا, اس میں سیٹنگ بھی آتی ہے کہ آپ مطلب کہ وہ اس کا نام لے لیجیے, تو نماز کے اوقات بھی یہ بتا دے گا کہ آپ کے یہاں نماز کا وقت کتنے بجے شروع ہوا, کتنے بجے ختم ہو رہا ہے, اور آپ کے یہاں یہ ہم قبلے کی سمت کیا ہے. تو اس کے لیے نیٹ ہونا چاہیے, اور موبائل میں آج کل نیٹ ہوتا ہی ہے, اس کو زمین پر رکھ کر چیک کرنا ہوتا ہے پراپرلی, تو یہ چیک ہو جاتا ہے. تو بظاہر کوئی صورت نہیں ہے کہ, اور اب جیسے آپ نے ٹیکسی ڈرائیور کا کہا, تو ٹیکسی ڈرائیور کا تو ویسے مسئلہ نہیں, اس کو تو ویسے پتا ہے کہ کیا, پھر تقریباً اب اوورسیز کے اندر بیرون ملک کاروں کے اندر نیویگیشن لگے ہوئے ہوتے ہیں, اور یہ نیویگیشن یہ پورا راستہ بتاتے ہیں, نقشہ بناتے ہیں. نیویگیٹر اتنے مطلب کہ اپ گریڈ ہو چکے ہیں کہ آپ کا نیویگیٹر یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ اس وقت اس سڑک پر پیٹرول پمپ کتنے کلومیٹر پر دور ہے, کہاں کہاں پیٹرول پمپ ہے, کہاں کہاں پر ٹاؤن بنے ہوئے ہیں, کہاں کیا ہے, کہاں کیا ہے. موسٹلی نیویگیٹر جو ہے نا یہ ساری چیزیں بتا دیتے ہیں, یہ راستہ دکھانے کے نقشے بنے ہوئے ہوتے ہیں جو کمپیوٹرائز ہوتے ہیں, اور یہ آٹو مطلب کنیکٹ ہوتے ہیں سیٹلائٹ سے. تو اس طرح تقریباً ٹیکسی میں اور کاروں کے اندر اوورسیز کے اندر نیویگیٹر لگے ہوئے ہوتے ہیں. اس وقت بظاہر کوئی صورت نہیں ہے سوائے اس کے سستی اور غفلت ہو, اور ریئر کیس کے اندر کوئی واقعی کوئی ایسا شرعی عذر ہو, ادروائز نماز مل سکتی ہے, اور وضو با آسانی کہہ رہا ہوں, وضو با آسانی طور پر آدمی ترکیب بنا سکتا ہے. اگر وضو کی ترکیب آپ کی کار میں بوٹ کے اندر, جس کی ہم ڈگی کہتے ہیں باہر, اس کو بوٹ کہتے ہیں, اگر بوٹ کے اندر آپ اپنا وہ رکھ لیں جالون گیلن وغیرہ, تو بھی ہو جائے گا, پانی بھی مل جاتا ہے. ماشاء اللہ. مرحبا باپا جان, یہ ارشاد فرمائیں کہ نماز پنجگانہ میں صفحے اول کو افضل قرار دیا گیا, لیکن اس کے برعکس نماز جنازہ میں آخری صف کو افضل قرار دیا گیا ہے, تو اس کی شریعت میں کیا حکمت ہے؟ اس کی دو حکمتیں حضرت علامہ شامی قدس سرہ سامی نے بیان فرمائی ہیں. اول تو نماز جنازہ میں صفوں کا زیادہ ہونا یہ شریعت کو مطلوب ہے, شریعت کو پسند ہے, اور اگر پہلی صف کو افضل قرار دیا جاتا تو لوگ اس کو ترجیح دیتے کہ پہلی صف کی طرف سبقت کرتے, بڑھتے آگے, اور تعدد صفوف, صفوں کی تعداد کی حکمت پوری نہ ہو پاتی. اور دوسری حکمت یہ ہے کہ نماز پڑھنے والا میت کے حق میں شفیع یعنی سفارش کرنے والا ہوتا ہے, اور سفارش کرنے والے کے لیے آخری صف کو افضل قرار دیا گیا کیونکہ اس میں عاجزی اور تواضع زیادہ ہے, جس سے شفاعت کی قبولیت کی امید بھی زیادہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رمضانی کسوٹی بابا میرپور خاص میں بھی آج عمرے کی ٹکٹ کی ترکیب ہے, اور رنالہ خورد میں بھی آج عمرے کی ٹکٹ کی ترکیب ہے. ماشاء اللہ سبحان اللہ. بابا کسوٹی کے ساتھ ساتھ شعر بھی پوچھنا ہے آپ نے بابا, جو آپ کا شعر بتا دے, بھلے کسوٹی کے طور پہ پوچھے نہ پوچھے, جو شعر بتا دے تو اس کو انعامی تحفہ. بابا تحفے جب دینے شروع کیے ہیں تو پھر رکاوٹ. بابا رمضانی کسوٹی پہلی بار ہو رہی ہے, اب دیکھیے کیا ہوتا ہے اس میں اور کون حصہ لے. بابا یہ مدنی نماز کے ذمہ داران نے بھی ایک مجلس بنائی ہے, اور ہم نے دو ٹیمیں تیار کر رکھی ہیں. سبحان اللہ. یہ انشاءاللہ دو منٹ اور 26 سیکنڈ میں انشاءاللہ مدنی رمضانی کسوٹی پوری کر دیں گے. آ جائیں. دو منٹ 26 سیکنڈ میں رمضانی کسوٹی. سبحان اللہ. دیکھیے جو بھی آئیں گے نا یہ پہلے سے آپ اپنے پاس بٹھا رکھا کریں. جی بابا کر لیا نا سر. جی بابا. اور اس میں کوئی ایسی ترکیب ہوگا اگر یہ نہ پہنچ سکیں تو پھر ان کو کوئی مدنی سزا کے لیے تیار رہنا چاہیے. بابا جو شریک سپاہی بھی تیار ہیں. سبحان اللہ. بابا جو شریک ہو ان کو کوئی تحفہ بھی دینا چاہیے اور جواب نہ دیں تو مدنی سزا دینی چاہیے. جی جی ہم وقت چلائیں. آپ آئے صاحب تو آپ نے دو منٹ بولے ہوئے, ہم تو وقت ہی نہیں چلاتے, سوال چلاتے جلدی کیجیے بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد راشد اتاری صادق آباد سے. باپا جان کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ آپ کی مرادش ہے انسانوں میں سے ہے. لا سوال نمبر دو فوراً. سوال کے نمبر تو چلاتے رہیے, دوسرا سوال ہے, سوال ایک ہو گیا ہے وہ چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, میرا نام محمد جواد حسن عطاری ہے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کی مطلوبہ شے کا تعلق کسی مقدس مقام سے ہے؟ لا تیسرا سوال. مائک پکڑیے, سلام کیجیے, سوال کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جانی, محمد بلال اتاری جنیدی کابینات سے, کیا آپ کی مرادش ہے آسمانی کتاب میں سے؟ نعم. سبحان اللہ. یا مصباح یہ کیسے پہنچی یار, آسمانی کتابیں کتنی ہیں, صحیفے کتنے ہیں؟ پانچویں سوال کا وقت ہے. اس نے آپ کو کام دے دیا یار, یہ تو کمال کر دیا. پہنچ ہی نہیں سکیں گے. بابا یہ اسلام بھائی ویسے مدنی مذاکروں کے عادی ہیں, میرا استاد ہے, میں نے کئی بار دیکھا ان کو فیضان مدینہ میں بھی. یہ وہاں سے فیضان مدینہ آتے اپنے شہر سے. پانچواں سوال کا وقت, یہ سوال کا کاؤنٹر چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد حمزہ رضا اتاری. باپا کیا وہ موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی؟ لا یہ کون سے سوال کا وقت ہے؟ داؤد علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی پتہ نہیں, نام بھی پتا یا نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بھائی جان فیاض حسین اتاری راول پنڈی, میرا آپ کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ وہ کتاب حضرت یعقوب علیہ السلام پہ ہوئی تھی, حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی تھی؟ لا سات سوالات ہو گئے ہیں, آٹھویں کا وقت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, کیا آپ کی مرادش رمضان میں نازل ہوئی تھی؟ نعم. سبحان اللہ. ساتویں سوال اور آٹھویں سوال کا وقت جاری ہے, فوراً سوال کیجیے. سوال کرنے ابھی آپ نے مرادی سے بیان نہیں کرنی. یا باپا اگر کوئی مدنی فیس کے ساتھ ابھی بیان کر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عمران اتاری, مدرسۃ المدینہ مراٹھیہ مدرس. باپا کیا وہ کتاب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوں؟ نعم. سبحان اللہ. نواں سوال. بھائی صاحب دو منٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا اس کے تیس پارے ہیں؟ نعم. سبحان اللہ. بھائی نام بتانا چاہ رہے ہیں مدنی فیس کے ساتھ کتنے؟ تین دن اور تین دن سے زیادہ, بارہ ماہ, بارہ. پاپا جو آپ مدنی فیس چاہیں لے لیں, یہ اسلام بھائی اس کا جواب دینا چاہ رہے ہیں. آپ جو فرمائیں, بلینک چیک دے رہے ہیں آپ کو. کیا بات ہے, کیا وقف مدینہ ہے پہلے سے یہ؟ پہلے سے وقف مدینہ نہیں باپا، بارہ ماہ بھی نہیں ہے، صرف تیس دن کے لیے آئے پاپا، صرف تیس دن کے لیے آئے. اب آپ جو چاہیں بلینک چیک دے رہے ہیں، بلینک چیک پر سب میکسیمم اماؤنٹ تو وہی ہے جو آپ نے فرمائی ہے. ہاں جان دی دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا دبا دبا. اگر عملاً کوئی واقعی وقف مدینہ ہو جائے نا، پوری زندگی دین کے لیے وقف کر دے، اس سے بڑھ کر خوش نصیبی کیا ہو سکتا. ماشاء اللہ ابا جیسا آپ چاہیں تیار ہیں. سبحان اللہ ماشاء اللہ، وقف مدینہ تیار ہے بابا، قبول فرما لیں. مرحبا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو میرا نام محمد عمران اتاری. زور سے بولیے گا بابا، کیا اس کتاب کا نام قرآن مجید ہے؟ جواب درست ہے. ماشاء اللہ یار، جس نے وہ پہلے ایک دم وہ یو ٹرن لے لیا، سبحان اللہ، ان کو تو فضال ریاض الصالحین، سبحان اللہ. اور اس دیوانے کو سوٹ پیس ما امام اشریف، سبحان اللہ. یہی ہے آرزو تاری میں قرآن ہو جائے، تلاوت کرنا صبح ہو شام میرا کام ہو جائے، تلاوت کرنا صبح ہو شام میرا کام ہو جائے. مدنی بہار. السلام علیکم پیارے پاپا جان. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتا ہوں، میں پہلے ڈرامے فلمیں بہت دیکھتا تھا، آپ کا میں نے بیان سنا تھا قبر کا عذاب، اس دن سے میں نیک ہو چکا ہوں، سن کر سوچ بھی رکھ لیے پانچ وقت کا نمازی اور درود و پاک کا ساتھ بھی عرض کرتا ہوں. پیارے پاپا جان، میں اور نیک بننا چاہتا ہوں، مجھے آپ کوئی مدد کریں، میری میں کوئی نیک اور بننا چاہتا ہوں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. توبہ کی سعادت ملی، مبارک ہو، اللہ استقامت بخشے. اور مدنی ماحول میں آ جائیے، مدنی قافلوں کے مسافر بنیے، مدنی انعامات کے مطابق زندگی گزاریے، انشاءاللہ مزید نیکیوں میں اضافہ ہوگا. اعتکاف میں آ جائیے، اگر آپ قریب ہیں آ سکتے ہیں، عالمی مدنی مرکز تشریف لائیے. بابا ماشاءاللہ، یہ رنالا خورد کے اسلامی بھائیوں کے میں آپ کو کچھ منظر دکھانا چاہتا ہوں. ماشاء اللہ، ذرا پوری اسکرین پہ لیں ان کو. واہ واہ، اور پورے وہ منظر دکھائیے. ماشاء اللہ، روسیہ جھنڈے بھی ہیں. ماشاء اللہ، اچھی کوشش کی ہے انہوں نے. ماشاء اللہ، اور مزید تھوڑا سا کھول کے دکھائیے، اور وہاں کے عاشقان رسول نیت کریں آج دعوت اسلامی کے سنتوں پر اجتماع میں آپ آئیں. یہ بھی دکھا دیجیے ہمارا میرپور خاص. ماشاء اللہ، میرپور خاص کے اسلامی بھائی بھی اچھی تیاری کر کر آئیں. الحمد للہ، ان کے ہاتھ میں اگرچہ روسیہ جھنڈے نہیں ہیں. ہے پیچھے کو ایک کا دکا، ہاں کیا دکا. تو اب جب آئے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، چلیں ٹھیک ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ، چلو وقع لیتے ہیں، نگران کے ہاتھ میں آ گئے. تو اب یہ کہ اب آئی گئے ہیں میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، کوشش کیجئے دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہیے. رمضان المبارک ہو یا اس کے علاوہ کوئی مہینہ، ہر ہفتے ہفتہ وار اجتماع کی لازمی تو پابندی کریں. اور مدنی مذاکرہ جیسے آج آپ دیکھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، ظاہر ہے وہ روزانہ ہر شہر الگ الگ ہے، تو اب آج آپ کو مدنی مذاکرے میں شرکت کی جیسے سعادت نصیب ہوئی، تو روزانہ اگر مدنی چینل کے ذریعے بھی یا جہاں اجتماعی طور پر جمع ہونے کا سلسلہ ہو، وہاں پر مدنی مذاکرہ روز دیکھیے. الحمدللہ روزانہ تراویح کے بعد تقریباً امیر سنت کو ہم پونے گیارہ گیارہ بجے دیکھتے ہیں کہ آپ وہ بالکل اسکرین پر نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. جو بھی تاج آپ دیکھ رہے تھے، کئی اسلامی بھائی پہلے سے جمع ہو جاتے ہیں، تو تو جیسے تراویح پڑھتے ہی آپ مدنی چینل پر آ جائیے, اور مدنی چینل پر آ جائیے بس, یہاں وہاں جانے کے بجائے یہ راتیں عبادت میں گزارنی اور علم دین حاصل کرنا یہ افضل ترین عبادت میں شامل ہے. تو ہے کوئی جو نیتیں کرتے ہوں اللہ کی رضا کے لیے کہ ہم انشاءاللہ جس طرح آج مدنی مذاکرہ دیکھ اور سن رہے ہیں انشاءاللہ تعالی پورے ماہ رمضان, زہر کے بعد بھی مدنی مذاکرہ ہوتا ہے الحمدللہ عز و جل, اور یہ تراویح کے بعد بھی, تو اگر روزانہ کے مدنی مذاکرے کی بھی نیت کر لینا آج جو جمع ہوئے ہیں, ہے کوئی نیت کرتا ہو تو ہاتھ اٹھا دیں. جن کی نیت بنتی ہے وہ پکی نیت جیسے بنائے گئے انشاءاللہ تعالی یہ ماہ رمضان کا فیضان لوٹنے کے لیے ہم مدنی مذاکروں میں شرکت کریں گے. آپ کے سامنے ماشاءاللہ کتنی علم کی باتیں نصیب ہو رہی ہیں, لوگ نمازی بن رہے ہیں, پرہیزگار بن رہے ہیں, گھر میں مدنی ماحول بنتا ہے. تو اللہ کرے کہ ہم آج آئے ہیں تو بس اب ایسے آئے ہیں کہ اب آتے رہیں, دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہیں, درس و بیان میں شرکت کرتے رہیں, ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں. اب بھی موقع ہے, اللہ توفیق دے تو اعتکاف کی سعادت حاصل کر لیجئے, مسجد کا راستہ لے لیجئے, آخری عشرے کے اعتکاف کی نیت کر لیجئے, اللہ تعالیٰ توفیق نصیب کرے. تو اس طرح عبادت میں اور درس و بیان میں ترکیب بنائیے, روزانہ دو درس دینے اور سننے کی نیت رکھیے, بس مدنی ماحول کے انداز پر آ جائیں گے انشاءاللہ تعالی نمازوں پر استقامت نصیب ہوگی, اور جو گناہ اور برائیوں کی عادتیں امید ہے کہ اس کے سے بھی جان چھٹنی شروع ہو جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی شعر بابا, یہ میرے ذہن میں کیا شعر ہے بتائیے. مدینہ یہ رہنے دیا جی. اچھا جی, پوز کر کے دکھا رہے ہیں, یہ کیا دکھا رہے ہیں آپ؟ جی ایسا میں شیئر کرنا تھا. بابا شیر میں آپ کچھ اشارہ بھی شروع میں دیں گے؟ ایک اجمین میں یہ کیا ہے یہ بابا؟ یہ جیسے آپ نے ابھی جو ہماری ٹیکسی کے حوالے سے سوال ہوا تھا, تو ایک اسلام بھائی نے یہ پکچر بھیجی ہمیں کہ یہ ٹیکسی پر ہی ڈگی پر کھڑے ہو کر یہ نماز پڑھ رہے ہیں, اور شیشے پر یہ سجدہ کر رہے ہیں, تو کیا اس طرح یہ نماز ہو جائے گی؟ ٹیکسی کی جو ڈگی ہے اس پر یہ کھڑے ہو رہے ہیں اور شیشے پر جو ہے یہ نماز پڑھ رہے ہیں. تو اگر شیشہ بالکل یعنی کہ جام ہے, استقرار اگر حاصل ہے نا, تو حرج نہیں ہے, نماز ہو جائے گی. جبکہ پیشانی اور ناک وغیرہ یہ جمنے کے جو بھی حساب کتاب ہے, پیشانی اس طرح جمے کے زمین کی سختی محسوس ہو اور ناک کی ہڈی لگ جائے, بلند بارہ انگل یا اس سے زیادہ بلند نہیں ہونا چاہیے شیشہ. سجدہ یعنی کہ بلند آواز یعنی خود نیچے ہے, اور اگر بارہ انگل یا اس سے زیادہ وہ چیز اونچی جس پر یہ سجدہ کر رہے ہیں تو نماز نہیں ہوگی. ہاں یار, شیشہ کتنا اونچا یہ اس میں وضاحت نہیں ہے. جزاک اللہ, اچھی توجہ دلائی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شیر کی طرح چلتا ہے میرا شعر جو ہے, اس میں اب ذکر قرآن ہوا آج, تو لفظ قرآن اس میں ہے. جی کون بتائے گا؟ قرآن. متقیفین میں سے ہے کوئی جو بتا سکے شعر؟ قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی, اعلیٰ حضرت کے ایک رباعی کا یہ بھی حصہ ہے. لفظ قرآن. السلام علیکم بابا جی. وعلیکم السلام. اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے, قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے, دیتا ہوں تجھے واسطہ میں پیارے نبی کا. جیسے جو جواب دے رہا وہ سزا کے لیے اپنے آپ کو بے شک ہے کہ میرا مرادی شعر یہ ہے یا نہیں. میرا مرادی شعر لینا ہے نا جی, یا کوئی بھی لفظ قرآن والا بول دے آپ کا مرادی شعر, مرادی یہ شعر ہے. تو اب اس کو دو مدنی سزا. چاند رات مدنی قافلہ تو دے ہی دو یار. سبحان اللہ. 12 دن قافلہ چاند رہے ان شاء اللہ. سبحان اللہ. لیکن پہلے سے نیت تھی, اب تو بڑھانا ہوگا پھر. اب تو بڑھانا ہوگا, ایک کی نیت سب جگہ مطلب چلاتے رہنا نہیں. پھر ایک مہینے کے بعد 3 دن کا قافلہ. وہ تو ٹھیک ہے لیکن 12 دن سے کو جینے کے تازہ تازہ بڑھا دو, 30 دن ہو جائے تو کیا بات ہے. دعا فرما دیجیے کیونکہ بقایا اجازت اگر سے کچھ گڑبڑ ہو جائے گی, ورنہ ایک مہینے کے بعد 3 دن مزید. جی کاش ہر مہینے 3 دن دعا کر دیں تو میں نے 12 مہینے کی نیت لکھوائی ہوئی ہے ان شاء اللہ. زلفیں بڑھا لیجیے. جی زلفیں الحمد للہ رکھے ہوئے ہیں نا مستقل امام ان شاء اللہ. آپ سے بنوایا مگر باپا جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ بند بابا جی امام اشرف میں نے آپ سے بنوایا ماشاء اللہ. گنجائش نہیں تھی کہ امام اشرف میں باندھ لوں مگر جب آپ نے فرمایا کہ امام اشرف میں خود باندھوں گا تو میں نے الحمدللہ امام اشرف باندھ لیا. تو دعا فرما دیجئے گا کیونکہ میری بل باندھ لوں. امام باندھنا چاہتا آپ مگر دنیا گمبد میں بار... سنت گنبد کی طرح آپ نے بنا لیا امام بہت اچھا باندھا ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان, تو عظیم الشان ہے کہ خدا نے تجھ پہ ہی نازل کیا قرآن ہے. جواب درست ہے. سبحان اللہ. بھائی ان کو کیا دو گے؟ رونا شروع کر دیں گے. مدینے کی تسبیح ہے آپ کے پاس؟ لبیک جی بابا. مل گئی ہے نا جی. تو مدینے کی تسبیح اور عیدی. بابا اگر اس طرح جلدی ہوتا ہے تو ایک دو شعر اور بھی ہو جائیں بابا. تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان, تو عظیم الشان ہے کہ خدا نے تجھ میں ہی نازل کیا قرآن ہے. بابا جانی وہ جامعۃ المدینہ میں مدرس ہوں تو جامعۃ المدینہ. ماشاء اللہ بابا سلام عرض کیا ہے قبول فرما لیں سب نے. کس نے؟ کسی نے بابا جان جامعۃ المدینہ کے طلباء امیرپور اور پونا جامعۃ المدینہ کے طلباء اساتذہ اور رکن مجلس. علیک و علیہم السلام. ماشاء اللہ مبارک ہو. بہت جلدی پہنچ گئے بابا. ایک اور تیار ہے؟ کون کون ہیں بابا؟ نعت خوان ہیں ان میں. قرآن بھی اس میں ہے لفظ اور ایمان بھی ہے. چلو دو دو اور آسان مگر آسان نہیں ہے شعر. یہ کوئی منجاوا نعت خوان ہوگا شاید وہ پہنچے. مشکل نہیں, عوام نہیں پہنچے گی. عام اس طرف شان دیکھیے کیا ہوتا ہے. آپ پہنچ گئے. میرا مطلوبہ شعر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا علی اکبر اتاری حیدرآباد فیضان اعظم زمرہ. اللہ کی سرتاپا قدم شان ہے یہ, انسان ہی انسان ہی وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. سبحان اللہ. میرا مطلوبہ یہ رباعی اصل شعر نہیں ہے. میرا مطلوبہ شعر کچھ اور ہے. کچھ ان سے مدنی مدینہ مدینہ تاریخ. جی بابا اس میں قرآن بھی اور امام بھی ہے. ایمان ایمان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن ملا ان کے صدقے, ایمان ملا ان کے صدقے, رحمان ملا ان کے صدقے. وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں, بن مانگے دیا اور اتنا دیا. سبحان اللہ. مگر میرا مطلوبہ یہ نہیں ہے شیر. سپاہی سپاہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اسماعیل عطاری باب المدینہ کراچی سے. باپا آپ کا جو شعر ہے, قرآن ہے قال مصطفیٰ ہی, ایمان ہے آل مصطفیٰ, حال مصطفیٰ. دیکھ لے گرفتار ہو جائیں گے. آگے پیچھے کر دیا آپ نے, حاضر ہیں بابا. شیر پڑا وہ بھی آگے پیچھے کر دیا. بابا گرفتاری تو قبول کر لیتے, گرفتاری تو صحیح کی ہونی چاہیے اور اس کو تربیت کی بہت ضرورت ہے. اعلی حضرت کے شیر کو پتہ نہیں کیا کیا کر دیا. کتنے عرصے کی گرفتاری ہونی چاہیے؟ وہی جان دی تھی ہوئی اسی. سبحان اللہ, حق تو یہ ہے کہ حق ادا دو. مائک آپ کے ہاتھ میں ہے, اعلان آپ نے کرنا ہے. انہوں نے غلط پڑھا ہی ہے اس کو, اس شعر کو تو میں درست کر دوں. جی بابا جی, یعنی یہ شعر میرا مرادی ہے یا نہیں یہ وضاحت نہیں کر رہا. انہوں نے جو پڑھا غلط پڑھا تو اس لیے ان کی گرفتاری ضروری ہے. اعلی حضرت نے یہ ارشاد فرمایا, ایمان ہے قال مصطفی, قرآن ہے حال مصطفی. یہ قرآن کو انہوں نے قال مصطفی کہا ہے, یہ وہ سخت غلطی کی ہے. یہ قرآن تو اللہ کا کلام ہے نا, قال اللہ ہو اس پہ نا, اللہ نے فرمایا تو قرآن اللہ کا کلام ہے یہ, تو اس لیے وہ غلطی کچھ بڑی کر دی انہوں نے. لیکن معنی کی طرف توجہ نہیں ہوگی اور بھول گئے ہوں گے, تو ان کو تو سزا مدنی سزا دینی پڑے گی. جلدی بیٹا سوچ سمجھ کر حاجی امین سے مشورہ کر کے اعلان کر دینا, اب دوسرا کوئی آ کر چھتی نال. جی کوئی اور, کوئی اور جی آگے. پاپا لگتا ہے کچھ اشارہ بڑھائے ہیں. صبح نہیں آ رہے سلائی بھائی, ایک آ گئے اور وہ شعر اعلی حضرت کا دوسرا کوڈ لیس بھی تو تھا. امین بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان یہ شعر اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے, اب تو میں نے عرض کیا آپ نے شعر بتانا ہے. آپ ترنم سے جو بھی شعر پڑھنا چاہے پڑھ اجازت ہے, جس میں ایمان اور قرآن دونوں لفظ ہوں. اور اعلی حضرت کا شعر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایمان ہے قال مصطفی, ایمان ہے قال مصطفی, قرآن ہے حال مصطفی. جواب درست ہے. سبحان اللہ, کیونکہ میں نے یہ جو جملہ بولا تھا شاید انہوں نے یہ پکڑ لیا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ میرا مرادی شعر ہے یا نہیں ہے. بابا ماشاء اللہ, بابا آپ نے جو پہلے جو ان سے پہلے سلائی بھائی تھے ان کے شعر پڑھنے سے پہلے حاجی اظہر کا یہ میسج آ گیا تھا. پاپا یہ جامعۃ المدینہ کے طالب علم میں 12 ماہ کا سفر بس ان کا پورا ہونے والا ہے ماشاء اللہ. تو اب درس نظامی کے بعد کچھ 12-25 ماہ دے دیے جائیں. سبحان اللہ, اس دوران بھی مدنی کام, دو درس, مدنی انعامات, پڑھائی میں یہ تھوڑی ہوتا ہے کام کر ہی نہیں سکتا. طلبہ کام تو کرتے ہیں نا مدنی کام. پیارے باپا جان، انشاءاللہ عزوجل درس نظامی کے بعد وقف مدینہ کی نیت ہے المدینہ، تو اس دوران کام بھی کرتے رہنا بیٹا، مدنی کاموں میں حصہ لیتے رہنا انشاءاللہ. بابا ایک اور دعا فرما دیجیے، ایک اور مدنی التجا، کوئی ایک سوال کر لیں بابا، جو جواب دے دے، آسان تھا سوال کہہ رہے، آسان تھا جواب لے لیں بابا. جی بابا ملاقاتیں جو کرو کرنا جانتے اچھی، ایک سے دو منٹ کے اندر، کال بھی پوری نہ تھی، ایک سے دو منٹ کے اندر بابا، ایک سے دو منٹ کے اندر نہیں ہوتا نا، تحفہ چلا جائے گا کسی کے بلا. بھائی اس دیوانے کو وہ مدینے کی تسبیح اور دس کا نوٹ عیدی، کوئی آسان کا سوال بابا کہ فلاں بزرگ کی مزار کہاں ہے، اس طرح کر کے کوئی بھی سوال ہو جائے. سبحان اللہ بابا، عیسیٰ علیہ السلام کا مزار بتا دیں، مائک آگے بھی چلیے، چلے بھائی جلدی بتائیں جلدی. بابا آئی بھی گنیا، زیادہ سوچنے کی اجازت نہیں ہے، جلدی بولو جلدی جلدی. یہ بابا ہاتھ اٹھا رہے آگے اسرائیل بھائی، جی جلدی امین بھائی پہنچے، مائک پہنچے ان تک، جس کو ہم بولے وہی جواب دے گا، اشاروں سے بھی جواب دینے کی اجازت نہیں ہے، جس کے ہاتھ میں مائک ہوگا وہ جواب دے گا. بابا ملک بتانے شہر بچ کر آ، مدنی طریقے سے آپ پہ کہیں باندھ نہ دیں گرفتار کر کے. بابا ملک بتانے شہر علاقہ جو بتانا چاہیں، ٹھیک ملک کا نام بھی اگر بتانا چاہے تو. جزاک اللہ بابا، آسان نہیں ہے ملک، جلدی بتائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان، سردار آباد فیضان جامع المدینہ سے حاضر ہوا. پیارے بابا جان، کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب میں آپ نے یہ لکھا ہے اس سوال کے اندر کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو زندہ ہی ایک کالی بدری آئی تھی اور اس کے ذریعے آپ کو آسمان پہ اٹھا لیا گیا، اور آپ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرب قیامت میں انشاءاللہ عزوجل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی بن کر تشریف لائیں گے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی مدد کرنے کے لیے. تو مزار نہیں ہے ان کا، زندہ اٹھا لے گئے وہ آسمانوں پہ. جواب درست ہے، بابا ان کو کیا تحفہ ملے گا؟ اچھا انشاءاللہ تشریف لائیں گے، یہاں انشاءاللہ کہنے کا موقع نہیں ہے، یہ حدیثوں سے ثابت ہے کہ تشریف لے آئیں گے. بابا اسی سے متصل اگر ایک سوال ہو جائے نا، یہی سوال کو ایک آگے بڑھا دیجیے، یہی سوال اسی موضوع کا، یہی چیز کہاں مزار بنے گا. کیا بات ہے بابا، سبحان اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا مزار کہاں بنے گا؟ اور یہ جنہوں نے جواب درست دیا ان کو بھی مدینے کی تسبیح اور عیدی. پیارے بابا جان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان ان کا مزار پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بنے گا مدینہ شریف. فرمائیے دوبارہ جواب. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مزار پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اپنے قبر انور کے ساتھ ہی بنے گا. جواب درست ہے. پاپا جواب دینے والے امامے میں ہوتے ہیں تو مدنی سزائیں دینی پڑیں گی، مدنی حلیہ اپنانا ہے، رنگین شاہی خلاص، سبحان اللہ، سفید لباس انشاءاللہ. باپا میں نیت کرتا ہوں انشاءاللہ کہ امامہ شریف بھی باندھوں گا اور مدنی حلیہ بھی اختیار کروں گا، آپ بس میرے لیے استقامت کی دعا فرمائی، سر استقامت دے. پاپا ان کو بھی تسبیح اور دس روپے کا نوٹ پیش کیا جا رہا ہے. مناسب وہ تو بولتے، مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہا. اللہ خیر کرے، اللہ مشکل آسان. بھائی گلزار طیبہ سے آئے ہیں، ان کو بھی مدینے کی تسبیح اور دس روپے عیدی میں پیش. جی ہاں جی ہاں بالکل، ماشاء اللہ بہت ہی ہے، دیکھو نا جواب دیا ماشاء اللہ، جزاک اللہ بابا. آمین ویاکم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا وہ ملاقات جو اعلان کری گی انشاءاللہ عزوجل، آج جو حلقے یہاں ملاقات کریں گے وہ انشاءاللہ حلقہ نمبر 51 سے 60، اور وہ اسلام بھائی جن کی کل ملاقات نہیں ہو سکی حلقہ نمبر 41 سے 50 تک کے، وہ اسلام بھائی جن کی ملاقات نہیں ہو سکی، اور حلقہ نمبر 51 سے 60 کے اسلام بھائی انشاءاللہ امیر علیہ سنت سے ملاقات کی سعادت حاصل کریں گے. کل کے جو بچ گئے تھے وہ بھی آئیں گے. جی بابا وہ انشاءاللہ. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں. اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دیں. ابھی تک یہ ریلانہ خورد اور میرپور خاص میں اگر مدینہ شریف کے ٹکٹ کے جو نام تھے وہ آئے یا نہیں آئے پتا نہیں مجھے. ایک آیا ہے میرپور خاص والا آیا, دونوں دے دیے گئے ہیں پتا چلا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے بابو. تو میرپور خاص باب الاسلام پاک نقشبندی کابینہ عبد الواحد بن یامین آئے آئے. سبحان اللہ ماشاء اللہ مبارک. کچھ مدنی نیتیں ان کی مل جاتی مگر وہ آواز نہیں آ رہی. صفا امامہ ہے وہ ان کے مدنی خلیہ ہو. مدینہ بابا صلاۃ و تسبیح بھی آج ہوگی پانچویں شب بارہ منٹ کے بعد, اور جو ملاقات کے لیے آ رہے ہیں امید ہے کہ انشاءاللہ اندر بھی ترکیب بنائیں گے. اندر پچھلی بار موافق نہیں آیا تھا, بہت مجھے انتظار کرنا پڑا تھا, میں صوفے پر بیٹھا رہا, یہ بےچارے صلاۃ و تسبیح پڑھتے رہے, بہت لیٹ ہو گیا. چلے پھر باہر ہی کر لیتے ہیں بابا انشاءاللہ. اب اندر اگر یہ جلدی شروع کرنے پر کچھ قدرت ہو ان کو تو پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ بابا بارہ منٹ کا اندر پہنچتے وقت لگے گا. جی میرے پیچھے والے تھے انہوں نے پتا نہیں کیوں لیٹ شروع کی. ہم ترکیب بناتے ہیں کہ بارہ منٹ کے بعد شروع ہو جائے گی, لیکن پیچھے بھی میرے خواص ہوتے ہیں نا, ان کو بھی صلاح دو تو اس میں پڑھنے کی اجازت دے دی جائے, ان کو بھی شامل. یہ بھلے اندر بیٹھنا چاہے تو پڑھیں, میں ان سے پوچھ لوں گا کہ جلدی شروع کر سکیں گے یا نہیں. بہتر ملاقات میں اگر میں آ جاؤں تو رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. اکاڑا پاک بخاری کابینہ مدینہ شریف کا ٹکٹ ارسلان صدیق, دو ٹکٹ ہیں وہاں. ارسلان صدیق محمد افضل بن شاکر علی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بارگاہ رسالت میں میرا سلام عرض کیجئے گا, جو بھی مدینہ شریف جان ہے میرے لیے بے حساب مغفرت کی دعا کیجئے گا. دیگر صحابہ کرام اہل بقیع و مغالہ کو بھی میرا سلام. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. اچھا رمضان حال میں بھی آپ بھلے وہ صلاۃ و تسبیح پڑھا دیجئے, میں انشاءاللہ ان سے ترکیب بنا لیتا ہوں. ملاقات والے ابھی صلاۃ و سلام کے بعد رمضان حال میں جانا شروع کر دیں.